Halló, ez a Bodybuilder Rádió, és hogy ígértük a Crown of Thorns zenekart, azt muszáj megmutatni, ugye? Mert a múltkor Gene Beaverről beszéltünk, akinek kimondhatatlan neve van, de a Beaver az olyan, mintha Hód lenne. De egyébként nem biztos, hogy így kell mondani, mert ez most ilyen kvázi angolos. Ő meg francia, hogyha jól tudom. Egyébként nem. Nem, ő mindenféle. Tehát ő amerikai, ilyen... de valamilyen iszonyat keverék csávó, tehát ugye bekárt képzeljétek el, szőke haja, szörnyű, és nagyon komoly, masszív zenei karrierje van. Többek között ugye most múltkori adásban beszéltünk arról, hogy kihoztuk egy albumot, a Beaver and Free formáció, ami nagyon frankó, és ugye azt nyomtuk a múltkor, meg én felhasználtam ezt a Superbody anyagban is, és akkor ígértem, hogy megmutatjuk a Crown of Thorns zenekar, de neki szóló albumokon kívül, és az elég sok Crown of Thorns albumon kívül volt egy Voodoo X nevű formációja is, 89-ben, aztán ugye volt a Beaver Free, az a 2015-ös történet, meg van egy The Plasmatics nevű valami, az nem is hallottam róla soha, de ez a Voodoo X egyébként, ez nekem viszont ismerős. Meg a végén tőlük is kell bejátszanunk valamit. Na, az érdekesség, amire gondolok egyébként, az, hogy Gene Beavernek volt egy dala a Kobrában. Ezt nem is tudtam. Méghozzá a Feel the Heat című dal, amit biztos, hogy fel fogsz ismerni, meg ti is felfogtok, ha láttatok a Kobrát, és nem volt az olyan nagyon régen. És egyébként a Kissnek is szerzett dalokat, meg ilyesmi, szóval ez egy elég komoly csóka, ez a Gene Beaver. Aztán volt egy másik főcímdala is, egy Shaker nevű béna horrorfilmben, meg azt a Mono Voodoo X nevű dolog, szóval itt komoly zenei pályafutásról van szó, nem árt utána nézni, akit esetleg érdekelnek ezek a rockzenei dolgok, de megnyomjunk be a Feel the Heat-ből egy részletet, ami egyébként egy ilyen popzene fos, de ugye... De jó az! De jó az! De jó az, igen, ennyi. Na hát egy millió témánk van, az a szerencse, hogy a legutóbbi rádió óta csupa jó dolog történt a világban. Hát azért történtek jó dolgok, szóval nem mondhatod, hogy csak egyet. Szar. Mondj egyet. Hát például a Mekkából kivaszták a cigányt. Erről nem beszélünk a rádióban. Na hát, de most ez jó szarjuk. Egyébként. De ezen kívül. Ja, hogy ezen kívül. Ez se jó maradéktalan, mert azért valahogy oda került. De ezen kívül. Nem tudom. Na mondj bármit, ami eszedbe jut, hogy jó dolog, hogy azt mondod, hogy basszus, ennek örülök. Oké. Okay. Sokkal közelebb kerültünk a Star Wars premierhez. Igen, ami nem sokára meg lesz, gyakorlatilag. Nagyon nem sokára. Nem, nekem egy srác, ő egy régi ismerős, valószínűleg még annak idején 1000 éve részt vett egy ilyen edzőtáboros projektben, amit én csináltam, és onnan ismerem, és ő felajánlott a premier éjszakára egyet, mert ugye mi együtt megyünk 12:30-kor pénteken. Igen. De most úgy néz ki, hogy van egy jegyem éjfélre is, és most itt az a kérdés, hogy elmenjek-e vagy ne. De én azt mondtam neki, hogy ha nem tud senki mást, akinek nincsen jegye, és akinek oda tudja adni, akkor ezt én el fogom tőle fogadni, és megnézem kétszer 24 órán belül. Ez egyébként egy okos dolog. Akkor is megnézem kétszer, ha rossz lesz. Tehát ez nem kérdés. De hogyha rossz, akkor is meg kell nézni újra, mert hát, ha másodszorra jó lesz. Igen. Tehát, hogy ez benne van mindig. Ez mondjuk a baljós árnyaknál nem jött be senkinek. Sajnos. Jó, de az ugye szar lett. Tehát a baljós árnyakat most nézem az asszonnyal. Egyelőre elaludtunk rajta, ott tartunk, de megnézettem bele a három részt, bár az igazság az, hogy ő önkéntesen magától akarta megnézni az eredeti három részt, azért, hogy képbe legyen is. értse, hogy mi fog folyni most itt ebben a történetben, amihez egyébként marha nem kell szerintem egyrészt sem megnézni, de megnéztük. Láttam a Facebookon, persze, hogy a Facebookon nyilván egy kiváló videót, amiben az történt, hogy egy kisgyerek, egy ilyen 6 éves forma kiscsávú, meg az apja együtt megnézték az epizód 4-et. És ebből volt egy ilyen összevágás, hogy a gyereknek mik voltak a reakciói arra, amit látott. És mik voltak a reakciói? Kurvára tetszett neki az a helyzet. Mondjuk én attól félek, hogy a mai gyerekeknek az 1-2-3 tetszik, mert ugye ilyen rajzfilmes cég, így csipos az egész. Nem hiszem. Szerintem egy gyerek az érti. Én nem tudom, nekem abból a videóból pont azt láttam, hogy van, ez a kis csávó ez értette. Ez a Luke Skywalker, ez micsoda király csávó. Hát nem, pont a Luke Skywalker az egy béna csávó volt. Igen, de ugye pont ezért tetszik nekik. Jelenfejlődésnek az elejét látjuk. Persze. Egy tiszta szívű, egyszerű gyerek volt, ami persze. Ugye manapság a mai világban már nem érdekes. Tehát manapság ilyen karakterek nem építenek filmet. Egyébként, hogy a Birodalom visszavágban az a nyálazás Han Solo meg Leia között, mert ott összebalfaszkodtak ezen a szerelmi szálon, az brutál béna azért van nézve, mából nézve, bár valahol... Hát de várjál, azt tudod, hogy eredetileg még ennél is sokkal gázabb lett volna az a szerelmi szál. Nem. De eredetileg úgy lett volna, hogy konkrétan ott egymásra vannak izgulva meg minden, és akkor ebből lett az, hogy ölik egymást inkább helyette, és akkor... Jó, ez normális. Hát persze, csak... Az óvodába tetszik egy kislány, meghúzod a... Igen, de ez lett, de ugye eredetileg az lett volna, hogy egyszerűen egymásra vannak csavarodva, és kész. Ami egyébként full direkt és nagyon béna lett volna. Szerintem nagyon sokat elvett volna a Birodalom visszavágva. Nem tudom, hogy nem-e kevered össze a... epizód 3-as szerelmi szál, amiből nagyon sokat kivágtak egyébként, de így is nagyon szörnyű volt. Az epizód 2-ben még rosszabb volt ugyanaz a szerelmi szál. Na mindegy, egyébként a Jedi visszatért is ugye megnéztük, és a Jedi visszatér talán még szarabb, mint amire gondoltam. Ott sajnos Han Solo egy ilyen nyálas fasz lett. Tehát ez a jó utat ért Han Solo, az nem egy szimpatikus. Nem mondom, hogy vérköcsögnek kell lenni, de azért az első, meg a második rész vagányabb Han Solo-ja az jobban bejött. Nekem egyébként, erről nem is mondtam a rádió, nekem abszolút a példaképen volt Han Solo gyerekkoromban, én Han Solo akartam. Persze, mert Han Solo egy tökös csávó. Igen. Ugye láttuk, hogy Greedo-t is lelőtte a faszba, nem igen. Szarozott. Igen, és nem arról volt kilőtt először? Milyen kilőtt először? Kilőtt egyedül. Igen. George Lucas bekaphatja. Na most ugye ebben a dologban megint turkáltam, ezt nem tudom, kiveséztük-e. Beszéltünk már erről, de erről mindig kell, és igen. Főleg most, hogy jön a Star Wars, George Lucas nagyon megint kell. Megmondta, vagy találtam valamit, megint, ami, és régebben mondta meg, nem tudom, de kijelentette, hogy nem. Abszolút a Greedo lőtt először. És hazudik, mert a geci bloggerek, meg újságírók, meg az összes faszkalap közül valaki előkerítette az eredeti forgatókönyvet, és Han lő először, kész. Hát ennyi. Csak Han lő, tehát, hogy konkrétan ennyi van benne, igen. Hogy beszélgetnek. Látszik nyilván. Is, mert béna, tehát ezek a felújított verziók, a YouTube-on meg tudod keresni, a Han Shot First témában meg tudod keresni, béna. Tehát, amikor bele van téve a fénysugár, ahogy lő a Greedo, akkor se ő lő először, mert akkor gyakorlatilag egyszerre lőnek. Tehát ott abban a szituációban Hannak nem volt esélye mérlegelni. Amikor a fejedhez tartják a pisztolyt egy méterről, akkor vagy lősz, vagy nem. Nincs olyan, hogy a Greedo lő, és látod, hogy lő, de nem talál el, azért elelövöd. Tehát ez nevetséges. Ez a Lucas, ez zsírhülye, bazd meg. Abszolút. Meg hát, bassza meg, láttuk a jelenetet. Láttad, hogy mi volt a dinamikája. Az volt a dinamikája, persze. Hogy Han járatta a pofáját, közben premier plánban mutatták, hogy az asztal alatt veszi elő a fegyvert 2 perccel azelőtt, hogy Greedo bármit csinált. Arról nem beszélve, hogy nem volt féreg, mert életveszélyben volt. Persze. Tehát ez nem arról van szó, hogy most Orvul lelőttük szegény zöld balfaszt, hanem arról van szó, de rájöttem, ez az egész PC-ség miatt van, nem csak de. Azért, hogy Han Solo ne legyen egy köcsög, hanem mert a Greedo zöld. Hogyha a Greedo fehér lett volna, akkor semmi probléma nem lenne. Már a zöld embereket is erőnybe kerít. Na, arról Rodianokat. Kérdés, honnan tudjuk, hogy a Greedo nem volt buzi? Lehet, hogy Greedo meleg volt. Ezért látod, neki, ilyen szopó szája volt, szerintem neki, meleg volt. Hát erre nem emlékszem a Greedo szájára ennyire szerencsére, de az a lényeg csak a nagy hülye szemeire, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag bármilyen hátrányos helyzetű ember lehetett a Greedo, ezért muszáj előben részesíteni, és PC módon, hogyha életveszélyesen fenyeget valakit, az nem probléma, nekünk a jobbik orcánkat kell mutatni, és puszit adni neki, hadd őjön meg. Ez igen. Hát ez a világpolitikai helyzetben. Igen. És George Lucas ezt már 97-ben tudta. Az a durva, hogy tovább lépve egy másik témában, most egy robotról szeretnék beszélni, ami valójában egy okostelefon, hogy ez miért, azt nem tudom. De az a lényeg, hogy van egy japán robot, amit a Sharp fejlesztett ki, és ez egy kis robotka, ami tud menni, meg tud táncikálni, de valójában egy teljes értékű telefon is, tehát tudsz vele telefonálni, meg tud neked vetíteni, le tud téged fényképezni, meg ilyenek. A lényeg az, hogy ezt azért találták ki állítólag, mert az emberek furcsának találják azt, hogy egy telefonhoz vagy egy táblagéphez beszéljenek. Miért kell hozzájuk beszélni? Azért, mert a Sharp a hangfelismerés és a hangutasítás funkciót szeretné fejleszteni, és kitaláltak egy olyan eszközt, amit te hangutasításokkal tudsz vezérelni, viszonylag intelligens, de azért, hogy ne egy telefonhoz beszélj, mert az téged zavar, ezért megcsinálták kis kedves állatka formájúról, gyakorlatilag humanoid forma, ami neked a beszédeddel tud reagálni, meg téged szórakoztatni tud. A lényeg, hogy a kis barátod lesz. Vihetsz magaddal egy ilyen kis barátot. Ez a jövő. Zsebbarát. Kis robotbarátod, de zsebméretnél talán még egy kicsit nagyobb is. És én ezt azért találom nagyon okos dolognak egyébként, mert ez tök értelmes, hogy gyakorlatilag az emberek egymással szemben kibaszottul férgek, egymással gyakorlatilag nem beszélgetnek, hanem az agyhalottak ugye állnak körbe és baszkodják a telefonjukat, de egymáshoz nem szólnak. Tehát totálisan elidegenítjük egymástól magunkat, mert miközben megvan az elmélet, hogy a közösségi oldalak, meg ez a sok szemét szar összehoz az embereket, ez egy kurva nagy hazugság, ez rohadtul eltávolítja a közösségi oldalt, úgy tud téged összehozni, hogyha a haverod Amerikában van, és közösségi oldalon tudsz beszélni vele, kizárólag, személyesen nem, de amúgy rohadtul nem hozza össze az embereket, ez nem is kérdés. Összehoz egy saját idiótát, aki egy virtuális nyomorult közegben van összehozva, de a valóságban nincsen, a valóságban el van távolodva inkább pont ezért, mert már nincs értelme összejönni a haverral és elmesélni, hogy mi történt a nyaraláson, mert kiraktál 500 buziképet a Facebookra erről, úgyhogy ki nem szarja le, nincs mit elmesélni. De nem baj, csináljunk olyan technológiai fejlesztéseket, hogy az emberek teljesen nyomorultak legyenek, és ne a többi emberrel barátkozzanak, hanem a kis humanoid okos telefonjukkal. Ez nekem rohadtul szimpatikus. Olyan jó ez a jövő, olyan szép, alig várom, hogy a jövőbe érkezzünk végre. Szeretnék egy időgépet, hogy előre menjek a jövőbe, amikor mindenki seggagy halott lesz, és semmit nem tud már beszélni, szerintem beszélni se fogunk tudni. Nem tudom, csipogni fogunk a jövőben, mint Artu? Lehet. Kipogja. Vagy lesznek ilyen szlengi kifejezések. Úgy mint. Átveszük a rap kultúrából, és akkor mindig így fog beszélni mindenki. Elképzelhető, nem tudom. Erről eszembe jutott egy másik dolog, ugye a kedvenc rádió csatornámat hallgattam, a Tilos Rádiót, amit már igyekszem nem hallgatni már ebből se, de eszembe jutott az, hogy nem is az, hogy hallgattam, nem az volt a téma, hanem beszélgettem valakivel az egész rádió dolgóról, és azon gondolkozom, és beszélgettem, hogy e-maileztem valakivel, beszélgetni is szoktam a rádióról meg e-mailezni, és egyébként kapunk nagyon jó idézőjelben kritikákat, mert van olyan a haverom, aki azt mondta, hogy számára a rádió már van olyan szórakoztató, mint a BBTV. Ami ugye, az jó hangzik. Amit ugye igyekszünk. Bár én túlzásnak érzem egyébként. Hát jó, nyilván egy BBTV-ben sokkal több munka van, mint abban, hogy mi most itt teszünk. Persze. De a valóságban azért valamennyi munka ebben is van, ha más nem, akkor abban, hogy azért próbáljuk ezt szerkeszteni, próbálunk témákat találni, mi nagyon nehéz, meg... Most egy ilyen apróságot hadd mondjak el, egy ilyen szakmai kulisszatitkot, már lehet, hogy erről már beszéltem, hogy például én rohadtul beszédhibás vagyok alapvetően, de amikor itt vagyok, meg máshol is vagyok, akkor próbálok koncentrálni arra, hogy mit csinálok, tehát próbálok azért intonálni, próbálok azért normálisan beszélni, próbálok nem hadarni annyira, az nem mindig sikerül, de ezt fel lehet úgy fogni, hogy azért valamilyen szinten próbálom magamat képezni. Tehát te ezt biztosan látod, hogy mennyi vágás kell csinálni a rádióban. Bann, például ez egy hiba volt, mennyi makogás van. Én mindig mondom neked, hogy ne vagdossa vagyon. Menjen úgy, ahogy van, viszonylag, és próbáljunk nem makogni. Kényszerítsük magunkat arra, hogy szebben beszéljünk. Ez néha nehéz, hiszen a gondolatoknak nagyon gyorsan kell jönni. Hülyén érzke, amikor nagy kihagyások vannak benne. Én nem vagyok egy stand-up comedy csávó, te sem vagy az. Nehéz a gondolatokat így nyomni. Amikor élőben egy szemináriumot tartasz, ott nem zavaró annyira, mint amikor visszahallgatod, hogyha nem annyira összefüggőek a gondolatok, meg nem annyira szépek a mondatok. Ez egy szakma, ez nagyon nehéz, mi ehhez nem értünk, de azért van ám egy rádiós szint. Amihez képest én el tudom fogadni ezeket a dicséreteket, mert a kedvencem a Tilos Rádió, abban tudom, hogy milyen színvonal megy, és ez baszki egy rádió, érted? ez egy hivatalos rádió, itt rádiósok vannak. És a múltkor volt egy interjú, és beszélgettek így, lehet, hogy valami születésnap volt, és beszélgettek ott egymással, és felidéztek régi sztorikat. A régi sztorikban az volt a számomra rendkívül érdekes, hogy az égvilágon semmit nem tudtak mondani a régi sztorikról, vagy régi sztorikban, ami érdekes, vagy vicces, vagy poénos. És például van olyan műsorvezetőjük, aki egy ilyen nem gyenge szinten flegma köcsög, és ezzel a hanghordozással így előtte magát, hogy hát akkor szóltam akkor Volodyának, hogy akkor csináljunk valami műsort, és akkor elmentünk a kocsmába, ittunk egy sört, és hát gondolkoztunk, hogy akkor most mit csináljunk, és akkor Volodyának volt az az ötlete, hogy akkor, és ezt így egy rádió műsorban, ebben a stílusban hallgatod, és a gyökér 30 perc alatt nem bírt elmondani valamit, ami azt mondom, hogy valami volt. Bazd meg, tehát valami volt. 30 perc alatt nem tudott elmondani egy történetet, egy érdekességet, egy bármit, hanem ez a nyökögés, makogás szar ment végig a saját benfentes szarjaikról, hogy mikor itták a sört a romkocsmában. És ez ki a szart érdekel, azt nem tudom, de ez egy rádióműsor. Hát ez egyébként a világon senkit nem érdekel, tehát most nem. A tilos rádiót egyébként szerinted ki hallgatja egyáltalán? Fogalmam sincs, de valaki hallgatja. Mi a szarból élnek meg, mert... A feministák meg a többi idióta, mert gondolhatod, hogy mit adnak ott előállnak. Van feminista műsor női jogról, meg ilyenek, tehát katasztrófa. Na mindegy, csak úgy példának hoztam föl, és sose gondolom úgy, hogy fényezni kéne magunkat, csak azért valamennyire próbálkozunk. Például próbálkozok legalább beszélni úgy, hogy a képességeimhez képest valami legyen ebből, amit meg is lehet hallgatni, és nem azt mondod, hogy egy racsoló beszédhibás flegma köcsög mondja itt a szarságait. Én viszont egyre aljasabb vagyok, és most, ahogy így behúzkodom a leveleket mostanában, így a listába, egyre kevésbé hagyom le a köszönő részeket, amiket egyébként leszoktam régebben, mert úgy gondoltam, hogy ezt nem olvassuk be, de most úgy gondoltam, hogy inkább odamásolom, és akkor majd vagy beolvassuk, vagy nem. Jó, hát nyilván nem erről fog szólni, úgyhogy... Nem erről fog szólni a műsor, csak igazából ez nekünk... Ez egy apróság. Ez nekünk jól esik, ez a dolog, és próbálunk felnőni ehhez. Mert hát próbálunk valamit tenni, hogy ez azért jogos legyen ez a dolog. Mert az a tisztában kell lenni, hogy bárki bármilyen gané szart felrak a YouTube-ra, annak a gané szarnak így is úgy is lesznek rajongói, tehát teljesen mindegy. Olyan szarságokat néznek meg az emberek YouTube-on, hogy valami brutális. Mi nem véletlenül nem rakunk ki lehetőleg semmit YouTube-ra, maximum minimális dolgokat. Múltkor mutattál nekem egy kiváló műsort a YouTube-on, ami arról szól, hogy kettő darab picsa édességeket kóstol. Ez, és én csak így néztem, ezek valami tehetségkutatós debilek. Stand-up-oztak valamelyik tehetségkutatóban. Most de nem volt jó szövegük. Tehát semmi nem volt. Semmi. Nem voltak jó nők, nem volt jó szövegük, és bazd meg, édességet kóstoltak. Ez abból állt, hogy megmutatták a csomagolást, ettek belőle, megmutatták, és nem mondták, hogy finom. És ennyi, bazd meg. A másik, azt is kutattam neked, bár nem néztem a három másodpercnél többet bele, amikor a gyökér elmeséli, hogy elment a fogorvoshoz. Az igen, de az... És csinál, fog egy faszkalap egy kamerát, leül elé, és szarságokat mesélget, nem tudom kinek. Jó, hozzáteszem, ez egyébként egy ilyen vlog, azt hiszem, hogy ez a vlognak az alapvető jellege. Ez tehát, a vlog műfaj, ez nagyon gáz, ez a videó blog műfaj, ez igen. Nagyon gáz. Tehát hát semmi, hát van egy hülye gyerek, aki leül a kis webkamerája elé, és akkor elmeséli a hülyeségeit, hogy ezzel úgy igazából nincsen nagy baj, még amíg nem foglalkozik vele senki. De hogyha egy ilyenből elkezd valahogy sztár lenni, volt ilyen azt hiszem, Magyarországon, akkor azért az rohadt gáz, mert a helyzet az, hogy hát például konkrétan az a srác, akit most mondtál, egyáltalán nem tudott semmit mondani, ott parasztkodott meg, anyázott, körülbelül ebből állt az egész. Hát aztán vannak ilyen sztárok is ebben a műfajban, Dancsó meg ezek, én azokat is csípem. De azoknak legalább van valami műsora, vagy valamiről hát beszélnek van, általában. Nem tehát, tudom, hogy kicsoda ebben, de van egy, aki úgy, ahogy, és a többi meg majmolja. A Dancsó az egyébként nem olyan gáz szerintem. Nem a Dancsó majmol egy másikat? Nem tudom, hogy ki majmol kit, igazából ezt így nehéz visszakeresni. És van egy, annak tudom a nevét, az a magyarósi. Ja, igen. Na, az a legalja ezeknek. Tehát a felső szintű videó blogolásnak a legalja a magyarósi, aki a másik kettő ismertebbet majmúja, és rohadtul gusztusa. Dancsó az egyik, a másiknak meg nem ütesz. Ja, de Szirmai. Ja, Szirmai. Szirmai. Igen. Szirmai valaki. Vagyunk. Már a képben vagyunk. Tudjuk tényleg a YouTube sztárok neveit. Na mindegy, egyébként az előző kis robothoz kapcsolódóan itt most megtaláltam a jegyzetemet, hogy mit írtam. Na. Ez egy mondat, figyelj. Költői. Az ember jellemtelen, gerinctelen szarrá tette magát, így nincsenek barátai, de gyárt robotbarátot helyette. Ez a tanulság. Ez nagyon jól megfogta a lényegét a dolognak, azt hiszem. Na, egyébként a Star Wars-ra visszatérve, csak a Star Wars számít. Igen, a másik nagy okosság. A DD rádióban csak Star Wars van testépítésről, és álmodjatok. Star Wars rádió. Jó, hát én azért emlékszem olyan képregényre, amiben Han Solo izmos volt. Jó, de 80-as években mindenki izmos volt. Érdekes módon volt egy ilyen mánia akkor, hogy amúgy nem izmos szereplőket izmosnak rajzoltak le képregényekben, és ez teljesen elfogadott volt, miközben magukat a testépítőket rohadtul lenézték, és a filmekben egy testépítőnek, ha filmbe kellett szerepelni, akkor azt nem tudom, tudod-e, hogy le kellett fogyni. Tehát nem engedték az eredeti izomtömeget. Arnold Schwarzenegger, zárójel Buzenegger, a akkor még Schwarzenegger néven futó Arnold Buzenegger, a Conan a barbárhoz vagy 96 kilóra le kellett, hogy fogyjon, vagy 95-re, vagy 95 és félre, nem tudom. De föl kellett áldozni az izom tömegét, mert a rendező, akit John Milliusnak hívtak, azt mondta, hogy túl izmos a vászonra, és az embereknek, a nézőknek ez túl sok. Volt egy film Arnoldról, ami az első választási kampányáról szólt, és ezzel valahogy párhuzamba állították a nem tudom melyik Mr. Olympia felkészülését, és abban volt egy ilyen jelenet a 70-es évekből. Nyilván nem eredeti, tehát nyilván nem Arnold szerepelt benne, hanem ez egy játékfilm volt. Abban volt egy ilyen jelenet, amikor beszélt egy rendezővel, hogy valami szerepet úgy osszanak már neki, vagy hogy csináljanak vele egy filmet, és akkor azt mondták neki, hogy egyszerűen túl izmos, túl sok a kamerára, nem néz ki jól a filmen. Ja. És biztos, hogy ezt Arnold megkapta sokszor egyébként akkoriban. A kamera az tud ezen változtatni, hogy ki hogy néz ki. Ez 70-es évekről beszélünk. Megmagyarázhatatlan jelenség ez, hogy valaki a kamerában jobban néz ki, mint a valóságban, de fordítva is van ilyen. Ugye színpadról is beszéltünk már, ez most szakmai rész, hogy például Eddie Ebu, aki ugye nekem régi haverom, szarul néz ki a színpadon, közben lejön, és ha meglátod, hétköznapi szinten óriás a csávó. Hatalmas karokkal minden, egy óriás, tehát egy nagy termetű profi testépítő, de a színpadon az egy dolog, hogy a színese jó, de gyakorlatilag a színpadon nem néz ki olyan nagynak. És a helyzet az, hogy nincsenek olyan jó izomformái. Ez az a különbség, ami a nagyon jó profi testépítők és a középszerű profi testépítők között megvan. Ez egy dolog, de még megvan. Az se, hogy még nagynak se néz ki. Tehát még azt mondod, hogy a színpadon nem néz ki nagynak a karja. Közben meg akkor a karja van, mint az állat. Tehát ez marha érdekes dolog. Ez egy optikai csalódás. Jó, Eddie Ebu egyébként viszonylag magas. Tehát lehet, hogy arányaiban nem olyan vastag a karja, mint mondjuk egy Phil Heath-nek, akinek ugyanolyan vastag a karja, csak sokkal formásabbak az izmai, és sokkal alacsonyabb. Ez mind benne van, de vannak bizonyos optikai sajátosságok is. Nyilván az is számít, hogy most milyen optika, az, amivel éppen az embert felveszik, milyen látószögből, mennyire van közel, mennyire van távol. Ugye egy nagyon ismert trükk az a testépítő világban, hogy fotózkodnak a testépítők egymással, és az egyik gyökér előrébb áll egy méterrel, hogy nagyobbnak látszon, mint a másik. És akkor utána ezt fölrakja a Facebookra, és odaírja, hogy jó, nagyobb vagyok, mint a nem tudom kicsoda. 10 évvel ezelőtt egyébként a testépítő fórumokon állandóan erre ment a recskázás, hogy jó, itt egy fotó, itt ez tűnik nagyobbnak, de várjál, itt egy másik, itt meg a másik tűnik nagyobbnak. És akkor így a 10 év alatt lassan megtanulta a fórumozó közösség, hogy ez igazából attól függ, hogy ki áll közelebb a kamerához. Most arra már senki nem veszi komolyan, de régebben abszolút mindig erre recskáztak. Arról nem beszél, hogy ugye kamerá, vagy arról nem beszél, hogy ugye látsz egy magazinfotót, amiben egy nagyon nagy korú csávó éppen bicepszedik, és a könyöke az közel van hozzád, az egyszerűen egy közelről készített nagy látószögű fotó, és bazi nagynak fog látszani a csávónak a karja, mert olyan torzulása van magának. Igen, de a nagy látószögű dolgokkal szoktak így variálni, hogy így a kép szélére teszik a karját, és akkor itt széthúzódik ilyen nagyon durván, és egészen bután tudnak kinézni ilyenkor. Tehát igen. Szóval én ezt igazából nem értem, hogy mi ez a kurva nagy recskázás erre. A lényeg az, hogy én tudok arra is példát mondani, hogy valaki szerepelt a tévében, és ott viszonylag vastagnak látszott, közben meg olyan volt, mint egy pöcs. Szóval erre van példa, de van fordított példa is. Nekem még annak idején, mikor valahogy még ki is néztem viszonylag, akkor például volt olyan, aki meglepődött élőben, hogy élőben nagyobb voltam, mint amit gondolt. Olyan is volt, azon én lepődtem meg a legjobban. Most már viszont ezt megoldottam, mert most már konstans szarul nézek ki mindenhogy, és akkor ezzel nem kell foglalkozni. És akkor innentől senki nem érdekel, hogy éppen mennyire vagy nagy, vagy mennyire vagy az kicsi. Az érdekli az egészséges embert, úgyhogy kész. Na, visszatérve a Star Wars-ra, mert ugye ott indultunk, hogy Star Wars. A PC jegyében most azon agyalnak, hogy kell egy női rendező. De miért? Én csak azért, hogy legyen egy női igen, rendező? De tehát... ez a mai gondolkodás. Mert ez az igazságos. Nők vóta. Nem tehetség alapján ítéljük meg az embereket, nem tehetség alapján kapnak feladatot, hanem az a lényeg, hogy egyenlősdi legyen. Kell feka rendező, kell női rendező, buzi rendező. Szerintem én úgy gondolom, hogy egy transznemű, pedofil, buzi, női feka rendező kellene a Star Wars franchise. Aki zsidó. Az nem, nem zsidó. Akkor az muszlim. Az nem, muszlim az lehet. Jó, a feka muszlim. Zsidó az jó. Most nem menő. Az most már nem menő. Nem, jó. Nem. Okay. Tehát valami ilyesmi, és lehetőleg menekült legyen. Jó. Valahonnan. Tehát ez egy ilyen. Én úgy gondolom, hogy ha tényleg kiválasztanak egy női Star Wars rendezőt, akkor én ezt nagyon lehetem képzelni, hogy na, az lesz az első, amit biztosan nem nézek meg. Há, nem tudom. Az a helyzet, hogyha csinálnak valami Star Wars-ot, azt úgyis meg kell néznem. Előbb-utóbb úgyis megnézem. Olyan nincs, hogy leélem az életemet, anélkül, hogy azt megnézném előbb-utóbb. Na. Szóval, hogy ezzel az erővel akár elmehetek a moziba is. Gazdasági híreink következnek. Na. Több mint 62,5 milliárd dollárt ér az Uber. Amit nem tudom, hogy Ubernek vagy Ubernek kell mondani, de hát viszonylag le is szarom, mert nem a kedvenc vállalkozásom szerintem ez. Hát az ennyi lenne az Uber, én eladnám. Na persze, hogyha van valaki, aki megveszi 62 milliárd dollárért. De mert ezt már megvették, tehát ez azért én ennyi. Ja, mert megvették. Mert tőzsdén van, mert eladtak ennyi részvényt, ennyi hülye beletolta a pénzét. Tehát egy újabb lufiról beszélünk. És ugye mi az Uber, vagy Uber, ez egy közösségi rendszer, ami arról szól, hogy emberek gyakorlatilag egy alkalmazáson keresztül fuvar tudnak vállalni, miközben erre semmi jogosultságuk, semmi képesítésük nincsen, és ezzel egy már létező, hagyományokkal rendelkező vállalkozás fajtát próbálnak tönkretenni, hogy jóval alá mennek árma. Hát konkrétan a taxisokat. De hát ugye nyilván azért tudnak... Nem kell félteni, mert a világ népességének a legnagyobb részét, mármint gyökérségi szempontból a taxisok teszik ki valószínűleg. Tehát az úton közlekedőknek az alja értelmi színvonalban az szerintem a biciklis után rögtön a taxi. Hát ezt nem tudom így megmondani neked, de lehet. Na mindegy, szóval ez egy olyan cég, amire én nem tudok rájönni, hogy ennek honnan van pénze, miből és hogy működik, és ki a szarnak kell ez. De itt azt kell tudni, hogy ott tartunk, hogy ez a cég értékesebb, mint egy némely autógyár, ami fizikai terméket tesz le az asztalra. Nem csak, hogy egy némely autógyárnál, hát hogyha emlékszel, a Star Wars franchise-ot 4 milliárdért adta el Lucas. Igen. Vagy 4,5, valami ilyesmi. Nem volt ez olyan régen, néhány éve, tehát olyan durva infláció sem volt azóta. Ez 15-ször annyit ér, mint a Star Wars. Igen, csak hogyha már a Star Wars-ról beszélünk, mert úgyse lehet másról. De mondom, tehát még az sem annyira, mert az egy brand, és hozzá kapcsolódó minden. De ugye hatalmas dolgok vannak ott mögötte, tulajdonképpen jogok vannak igazából. De ugye hatalmas lóvé van ott mögötte, mert a Star Wars franchise jogok eladása, az belefoglalja a filmeket, a számítógépes játékokat, az összes bizbasz szírszart, amit Star Wars emblémával el lehet adni. Ugye most a mindent el lehet adni Star Wars emblémával egyébként. A Star Wars emblémával jön. Most abszolút. Abszolút. Meg is a hiszti, mert sokaknak elege van abból, hogy a Star Wars folyik a csapból. Én nem te lehet kapni. Hát igen. Nem tudom, ezzel olyan marha nagy probléma, hogy ezt ne lehetne kivírni, de megy a hiszti, meg persze nagyon sokan ilyen okos kommenterők szarozzák ezt az egészet, és nem értik. Jó, de ezek köcsögök, tehát semmi. De ezek köcsögök. Direkt azért köcsögösködnek, hogy valamivel köcsögösködhessenek, de most tényleg, szerinted a tehenes tej az jobb, mint a Darth Vader-es tej? Várjál, nincs is. Szerintem a Darth Vader-es tej az elképesztően jó. Nincs is tőzsnél az Uber még. Most na. Nézem. Nincsen, hanem... Majd lesz. Gyakorlatilag befektetői tőkét tud szerezni. De 62 milliárd dollárt. Azért az elég masszív, hogy finom legyek. Igen, a világ legnagyobb értékű magántulajdonban levő startupjának számít. Hát gyakorlatilag ebbe pénzt tesznek emberek ebbe a baromságba, anélkül, hogy fizikai termék lenne, ez csak elméletileg annyi, hogy egy app összeköt bizonyos rendszerben fogyasztókat, szolgáltatással nem jogosult személyekkel, és ezért ez így olcsóbb, és ebből jutalékot vesz le az Uber magának. Igen, tehát azt tudni kell, hogy az applikáción keresztül megy a fizetés is, tehát nyilván ilyen bankkártyás online dolog, és ebből nyilván az Uber leveszi a részét, és a fuvarozó meg megkap, amit megkap. Luffy János, ez egy komment. Luffy János? Luffy János, igen. De ez egy Luffy egyébként. Ez egy Luffy, tehát ez... Figyelj, 62 milliárd dollár az csak Luffy tud lenni. Tehát mi a lófasz az, ami 62 milliárd dollárt megér? Ilyen céget, ami ennyit csinál, amit most elmondtunk, és irodaház hegyei vannak. Akkora vállalat, mint az állat, és semmi más nincs mögötte, nincs fizikai termék, hanem ennyi van. Hogy van egy szaros alkalmazás. De nem értem, hogy minek irodaház hegyek. Tehát oké, kell mondjuk egy sereg programozó. Tiszta sor. Kell egy sereg jogász. Oké. Okay. Igen. De hogy azon kívül még mi? Én azt várom, más... mikor lesz ilyen közösségi alapon szerveződő agysebész szolgálat. Józsi kitalálja otthon, hogy ő agysebész, és akkor egy appon keresztül összejönnek az ügyfelek, és olcsóbban műti meg az agyukat. Tudod, miről olvastam a múltkor? Valaki kitalált egy olyan applikációt, azt akarja megcsinálni, hogy fel lehet rakni magadat oda, és akkor így hely meg ilyenek alapján így be lehet jelölni, hogy te most verekedni akarsz. És hogyha valakivel így bejelöltek egymást, akkor ez így összehoz titeket. Verekedni. Ez ugyanaz, mint a társkereső, mert ugye ilyen társkereső. Igen, de most bunyózni, tehát nem dugni, hanem bunyózni. Elképesztő különben. Egészen brutális. Ha jól tudom, még nincs kész, hogy lehet, hogy azóta már kész van, ennek már egy ideje volt, hogy olvastam. Azért elég durva dolgok vannak itt. És tényleg minden szarra csinálnak applikációt, elképesztő. Miért nincs senkinek jó az a vesze, és azt mondja, hogy ezt nem? Hát figyelj, hogyha nem fogják használni, akkor nem fogják használni, és megbukik, tehát hogy ez ennyi. A piac nem tudja is szabályozni magát, ha tudná a piac szabályozni magát, akkor nem lenne Facebook, mert nem lenne okostelefon. Nem tudják az emberek ezt az egészet szabályozni, ez a baromság is biztos, hogy fog menni. Ebből majd lehetnek ilyen sportfogadások, meg ilyesmi, megint illegális dolgok, tehát mindig afelé megyünk, hogy valami olyan szart csináljunk, ami nehogy véletlenül rendben legyen morálisan, meg nehogy véletlenül hivatalos legyen, nehogy véletlenül valami normális élethez szükséges szabályrendszert betartsunk. Én azzal sem értek egyet, hogy közösségi oldalakon meg lehet nézni, hogy hol mér a Trafipax. Nagyon jól jön, elvileg, mert én sem szeretem, ha lefényképeznek, ezzel nincsen gond, de nem értek ezzel egyet, hogy... hogy a közösségi oldalakon egyébként van ilyen? Hát lehet, hogy nem közösségi oldalakon van, lehet, hogy applikáció, fasz se tudja, nem azt. Lehet, hogy van valami GPS alkalmazás, ami tud ilyet. Van, konkrétan van. Jó, az oké. Okay. Konkrétan van ilyen. Nem, csak én nem tudtam elképzelni, hogy a Facebookon ez így hogy vagy, hogy minek vagy, hogy mi van. Nem. Valami app, de mondom, fogalmam ja, nincs. Okay. Ami teljesen rendben van, és teljesen rendben van akkor, ha önmagában a trafipaxozás egy nagy geciség Magyarországon, mert kirakják a 30-as táblátút építés miatt, ott hagyják, aztán beállnak mérni. Tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy így működik egy csomó helyen. Ezzel nincsen gond, de talán az embereknek az ösztönzését talán a normális viselkedés irányába kellene elkezdeni, nem pedig abban, hogy mindig mindent kerüljünk ki, mindig mindenre szarjunk, mert a morális állapotok, amik most vannak, az ennek a hozzáállásnak a következményei. Most nálunk egyébként, otthon, ahol lakom a lakótelepen, most megjelent egy faszparaszt egy trélerrel, egy autószállító trélerrel, és azzal parkol a parkolóban a többi autó között. Tehát van neki egy baszott nagy teherautója, és én elhiszem, hogy ott lakik, vagy bármi. Egyébként nyilván nem ebben a házban lakik a miénkben, hanem egy másikban, csak előttük nincsen parkolóhely, ezért leáll mi előttünk, hogy én ne tudjak parkolni, aki ott lakom. Hát ez teljesen logikus. Nálunk az egyik házban egyébként, miközben X6-os BMW-k állnak kint télen a hidegben, és másik házban laknak, de a mi házunk előtt van parkolóhely, ezért ő leáll, hogy én ne tudjak hol parkolni. A másik házban 10.000 forintért lett, 10.000-ért lehet garást bérelni, de nem. Ők kínálnak a 20 milliós autókkal. Na ez a gyökér meg, beszarsz egy autószállító trélerrel parkol a ház előtt, de van rajta egy utánfutó is. Jó, hogy nem az meg kibaszott nyerkes mondatokkal állnak már meg a kurva lakótelepen. Mert érted, meg lehetne állni valahogy, hogy félrehúzódik valami olyan helyen, de nem, mert akkor 3 métert kell gyalogolni. Meg kell állni a bejáratba, jó, hogy nem a lakása emeletén akar megállni vele, a lépcsőn, vagy nem tudom. De ez a hülye gondolkodásuk van, hogy semmi se szent. Csak én számítok, én. Ha gyökér biciklis biciklizel jár, akkor rohadjon meg mindenki. Szűnjön meg az autós közlekedés a városban. Mert a biciklis köcsög, csak a saját érdekeivel foglalkozik, csak ő létezik, nem számít. Egyébként pont ebből van most hiszti. Már hogy nálatok? Budapesten, nem. Ja, hogy is kollektíven, oké. Nem, Budapesten a Tarlós, aki ugye főpolgármester, nem tudom konkrétan mit mondott, nem is nagyon akartam elolvasni, de nagyjából arról van szó, hogy azt mondta a főpolgármester Budapesten, hogy az utóbbi időben csak is tömegközlekedési orientált fejlesztések voltak, és ezen változtatni akarnak. Mert ez nem jó irány, hogy az autós közlekedést teljesen kinyírjuk. Ugye a biciklis buzi, az úgy gondolkozik, hogy az autós dögöljön meg. Az autókat tiltsuk ki a városból, az autós holdja meg. Hát annyi agya már nincsen, hogy a közértbe akkor már nem lehet hozni a kaját, és nem tud mit zabálni. Annyi esze nincsen, hogy akik ott dolgoznak, de agglomerációba járnak be, vagy akármi, nem tudnak dolgozni, tehát ki fog pusztulni a belváros. De nem baj egyébként, én úgy vagyok vele, hogy pusztuljon ki, aztán rohadjon meg az összes hülye ott. Ezt érdemlik nagyjából. De az, hogy a közlekedési hierarchia alján elhelyezkedő gyökér, akinek arra futotta, hogy bírt venni egy biciklit, de egy kresszvizsgára nem, mert jogosítványa nincsen, ő mondja meg, hogy olyan emberek, akiket világéletükbe szopadtak tanfolyamokkal, vizsgával, pénzzel, mert az autó jogosítványhoz nem ingyen van, nagyon nem, adókkal meg kell venni az autót, arra adót kell fizetni, a benzinben kell rá fizetni teljesítményadót, ilyen adót, olyan adót, autópályamatricát, apámfaszát, ezeket az embereket helyezik háttérbe ők a semmivel, amit fel tudnak mutatni, ez azért vicces is. Ugye a fogyatékosok nem tudnak értelmezni nagyon mondatokat, amiket el kell olvasni, vagy meg kell hallgatni, és a főpolgármester egy olyan dologról beszélt, ami valós dolog Budapesten, ugyanis az utóbbi 20 évben szerintem nem történt olyan fejlesztés, ami a közúti közlekedés segíti, csak olyan fejlesztés történt, hogy na, akkor a belvárosban, a rakparton, a 13. kerületben, mindenhol megszüntetjük a parkolóhelyeket, mert ide ne parkoljatok, az utakat leszűkítjük, mert kell a kerékpársáv, sorolhatnám, csak ilyen fejlesztések történtek, meg csak olyan fejlesztések történtek, hogy metróalagút, apámfasza, ami miatt az egész város szét van baszva, állandóan dugó van, átalakítottak mindent úgy, hogy a tömegközlekedés, meg a gyalogos közlekedés, meg a biciklis közlekedésnek kedvezzen, közben emiatt szét van baszva a város, mindenhol dugók vannak, és ezt kell tűrni az autósoknak, akik viszont kőkeményen fizetnek és szivatva vannak mindenért, miközben ugye biciklis hülye gyerekek, nek semmi nem tetszik, és még pampognak. Körmendi biciklis ügy. Ez zseniális egyébként. Várjál, szerintem tartsunk egy szünetet, játszunk be egy zenét, és utána térjünk erre vissza, és onnantól nekünk sokkal jobb lesz. Lehet, hogy addig közben megjön egy kicsit a jó hangulatod is, és kevésbé negatívan mondod majd el. Na szóval ez volt az Astral Doors-tól a... Mi volt ez? Seventh Crusade. Amit elfelejtettem egy pillanatra, igen, amit egyébként Tomi küldött nekünk. Ő azt írja, így azzal jellemezte, hogy Dióhoz hasonló zene. Na most nekünk ez egyből megtetszett, mert Dió azért rohadt nagy isten volt, amíg volt, most már nem az. Power metal. Igen, hát ez ilyen power metal jellegű dolog. Egyébként svédek, ezt most így megtudtam tőled. Meglepő módon a svédek megint jó zenét csinálnak. Dió nem svéd? Véletlenül? Nem. Nincsenek valami svéd gyökerei? Nem, de majdnem. De ő is elég tökös zenét csinál. Na jó, menjünk tovább. Szóval ott tartottunk, hogy bicikli út. A power, az magyarul power, azt érted. Power, értem. Power. What's power, ugye? Igen, igen, igen. Az egy ilyen memetizált történet, egy ilyen feminista hülye picsától. Igen, igen, igen. Hogy is hívják, nem mit eszem magam. Nem tudom, valamikor előfordult a rádióban, azt keressétek meg, és onnantól tudni fogjátok. What's power, keressétek meg. Amikor a gyökérpicsa magyarul beszél, de nem itt eszébe a hatalom szó, és akkor enyhén affektálva, mert ő az értelmiségi angolul gondolkozó 20 éves gyökérpicsa, ő elkezd azon gondolkozni így hangosan, hogy hú, az mi is lehet a hatalom magyarul, és így megkérdezi magától, hogy jaj, what's power? Ezt próbálja lefordítani, tehát brutál. Egyébként Ronnie James Dio amerikai. Ja, oké, okay. Én is úgy gondoltam, én így alapvetően. Én egyébként arra gondoltam, hogy alapvetően lehet, hogy valami német reláció van, de nem. Miért lenne német? Azért, mert a... Nem tudom, hát nyilván a zenei stílusa miatt gondolkodik az ember ilyen dolgon, meg szerintem itt azért komoly germanok relációk is vannak, hiszen nagyon sok power metal zenekar német. Nem meglepő módon. Németország meg Svédország azért kemény rockzenei felleg vár mind a kettő. De mostantól muszlim zenét fognak hallgatni. Lehet. Mindenki. És nekünk is csak az jut majd. Úgyhogy mi is majd, nem tudom, hogy milyen zenékért fogunk rajongani, de... Ez... Egyébként olasz gyökeré vannak Ronnie James Dionnak, amit így, hát ránézésre még talán gondolhatnád, hogy valami ilyesmi van, de a nevéből biztos nem gondoltam, hogy bármi. Dió az Isten, ez igen, számít. Igen, de mondjuk csak. Nem az eredeti neve. Leszarjuk, ő az Isten, és kész. Na mindegy, szóval visszatérve a biciklis helyzetre, ez az egész egy megint egy gondolkodási módszer vagy jelenség, hogy a gyökerek gondolkoznak a világról. A gyökér úgy gondolkozik a világon, mondjuk legyek én a testépítő gyökér. És én úgy gondolkozom, hogy mivel én testépítő vagyok, ezért mindenki legyen testépítő, és a testépítőnek legyenek plusz jogai, és mindenki, aki nem testépítő, az dögöljön meg. Ez a gondolkodása. Tehát a Magyar Kerékpáros Klubnak, meg a biciklis gyökerek nagy részének, mert nyilván van biciklivel járó normális ember, és hogy itt a biciklis aktivista faszfejekről beszélek, nekik ez a gondolkodásuk, hogy azért, mert ő biciklis, ezért a bicikliseknek legyenek plusz jogai. Ő azt nem fogja fel, hogy plusz jog, hanem ez azzal a kamuval van lemázolva, hogy ez egyenjogúság. De valójában ezek nem egyenjogú dolgok, hanem ezek általában mindig plusz jogok a többi emberhez képest. Ők azzal a részsel nem foglalkoznak, hogy az ő baromságaik mennyire okoznak hátrányt másoknak. Ez nem érdekes soha. Az a lényeg, hogy egész Budapest legyen kerékpárút, és mindenki más rohadjon meg, mert meg lehet ideologizálni azzal, hogy az autók szennyezik a környezetet. Meg, hogy az autósok, azok a legtöbb autóban csak egy ember van, és ezért az nem gazdaságos, és sorolhatnám már, nem mintha egy biciklin nem egy ember lenne, de tény, hogy a bicikli... Csak az nem szennyezi a környezetet jobban annál, hogy fingunk, ugye? Károsanyag kibocsátásban a bicikli kedvezőbb, az biztos. Bárha a mentális szennyezést is bele veszem ebbe a dologba, akkor nem biztos annyira. Csak hogy az autósok, bár a legtöbb az zsírfogyatékos, de ez köszönhető annak, az autósok szabályos szegése és a paraszt viselkedése, az pontosan azoknak a morális állapotoknak a következménye, amit a biciklisek is gyakorolnak napról napra, sőt, náluk ez kifejezetten jellemző, mert ez az, amire az előbb céloztam, az előbbi blogban, idézőjelben, az embereknek egyszerűen az a felfogásuk, hogy le kell szarni a szabályokat. És nem jönnek rá, hogy a szabályok nem csak azért vannak, hogy őket korlátozzák, hanem a szabályok a másokat is korlátoznak az ő előnyükre. Tehát egy normális rendszerben gondolkozó ember felfogná, hogy a szabályok azok jók. Azokkal nincs baj. Jó napot kívánok, ez a társadalom lényege. Tehát, hogy ezért élünk társadalomban. Igen, csak a társadalomban a legtöbb ember szerint azért kell élni, mert ennek az előnyeit használjuk ki, hogy sokan vagyunk, lehet pampogni, hogy több bicikliút legyen, meg a bicikliseknek legyen nem tudom mi, magas vasút, ahol tudnak biciklizni, vagy inkább csak az, hogy menjen mindenki a picsába, de nem fogják fel azt, hogy mások is léteznek. Jó, hát ez egy teljesen önző szarházi színvonal, itt igazából pont a lényeget nem értik, és innentől fogva egyébként bekaphatják. Tehát majdnem mindegy, hogy mit mondanak. De az vagy... nem állapot, az nem megtehető, hogy Budapesten kicsináljuk az autós közlekedést. Most a legújabb agyrém, hogy szűnjön meg a Lánchídon az autós közlekedés. De miért? De hova a picsába menjenek akkor az autók? Tehát így Budapest északról délre horror. Kettő darab út van, amin végig tudsz menni. Az a Hungária körútnak a vonala, mert ugye ez több körút egybe, de mindegy, mint csak egy Hungária körútnak hívjuk. És a rakpart. Vagy elmész a körgyűrűre, ahol esélyes, hogy szintén dugó van, de az még esélyesebb, hogy 100 kilométeres utat kell megtenned. Ami nem túl gazdaságos, így a környezetszennyezés szempontjából sem. Például nem, meg anyagilag sem. Szóval nem jössz ki jól. És történt egy ilyen eset Körmenden, hogy csináltak egy kerékpárútot, és nagy felháborodással lejut a sajtóban. Ez úgy, hogy ez a 400 milliós kerékpárút ez mekkora szar, ugyanis egy szakaszon, ami szerintem volt vagy 50 méter, de adjunk 100-at neki, mert legyen 100 méter, úgy tudták csak a kerékpárútot megoldani, és ez egy lényeges kérdés, hogy úgy tudták csak megoldani, hogy az út szintje alatt levő járda részre jelölte ki a kerékpárutat, viszont az útról lehajtók voltak, mert az út mellett és a járda mellett belül ingatlanok voltak, ami ki tudja, hogy milyen célú ingatlan, de tök mindegy, de valahova, de oda le kell állni autóval, ezért ott voltak ilyen lehajtók, és erre festették rá a kerékpárutat, ezért a kerékpárút húblis lett. Úristen, bász. Egyébként tényleg elég viccesen néz ki. Tehát, hát abból a perspektívából, ahogy befotózták, tényleg viccesen néz ki. Hát de most, hogyha végigmész rajta egy biciklivel, akkor az már egy vicces élmény tud lenni, ebben és biztos vagyok, de hát... Tehát hova szarjunk, hogyha a biciklivel egy huplira föl kell menned, és le kell menned, fel kell menni, le kell menni 50 méteren. Tehát eleve a sajtó, meg ez a sok biciklis féreg úgy állította be, hogy 400 millió forintból ez az 50 méteres szakasz készült el, így szarul. És ez nem igaz. Nem tudjuk, mekkora szakasz készült el. Lehet, hogy kurva nagy lopás van. Nem tudom. Ez valószínű. Valószínű, de az igazság mégse ez, hogy huplis utat csináltak 400 millióból. Nem azért lett huplis, mert kidobták belőle az anyagot, ugye? Tehát nem, azért lett huplis. És ugye ezt a kérdést nem tette fel senki. Ami nekem rögtön eszembe jutott, hogy oké, gyökerek, hogy kellett volna máshogy megoldani? Felüljárót építeni a bicikliseknek oda? Mert azt szerintem standardként elfogadhatjuk, hogy azért, mert oda kijelöltek egy kerékpárutat, mert nem tudták máshova, még egyszer mondom, nem tudták máshova. Ezért nem fogjuk az ingatlanok bejáratát megszüntetni. Vagy az ingatlan tulajdonosok, azok dögöljenek meg, szüntessük meg a lehajtókat, és kész, ennyi. Vagy bontsuk le a házakat, mert ott kerékpárút van. Vagy mi lett volna a megoldás? Hát én nem láttam sehol, direkt elkezdtem utána olvasgatni, nem láttam sehol erre vonatkozó megoldást. Csak itt arról van szó, hogy a balfasz biciklis van egy kellemetlen helyzet, és azt nem tudja ő megoldani, meg nem tűri el, meg sorolhatnám, nem tud a huplikon átmenni, vagy nem tud kihúzódni és úgy kikerülni a huplis részt, vagy akármi, mert úristen, ezt nem lehet. Egyszerűen ezek az emberek nem fogják fel, hogy van egy kialakult közlekedés hálózat Magyarországon. 30 évvel ezelőtt rohadtul megvoltunk kerékpárutak nélkül. Más kérdés, hogy azóta több az autó, ezért van szükség kerékpárra, vagy kerékpárútra, hogy ne a sokkal több autó között botlózzanak a kerékpárosok, ez teljesen rendben van. De fel kell azt fogni, hogy, és erre a legjobb példa Budapest, hogy itt már egy kialakult struktúra van, és itt utólag nem tudunk valami pándimenzionális tér varázsló készülékkel újabb tereket csinálni azért, hogy a kerékpárutat lehessen építeni. Ki van alakulva? Út, járda, ház, ez már megvan. Nem tudjuk beilleszteni máshogyan ezeket az utakat, csak szarul. És ebből kijönnek anomáliák. De hát olyan szintet is hallottam, hogy van olyan kerékpárút, hogy bazd meg, 90 fokos kanyar van rajta. Le kell lassítani. Hát akkor lelassítasz basszájba a szaros bicikliddet egy gyökér, ugyanis vannak olyan közutak is, ahol le kell lassítani, hogy be tudjuk venni a kanyart autóval, és lelassítunk bazd meg, és bevesszük a kanyart. A Kressz alaptézis mindig az útviszonyoknak, út és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezetünk. Ha olyan kanyar van, vagy olyan út van, ahol le kell lassítani gyök kettőre, akkor lelassítok gyök kettőre, és beveszem a kanyart. Az, hogy most a biciklis lusta, és neki akkor újra fel kell gyorsulni, és ez nehéz a kis lábának, én azt elhiszem, akkor el kell menni 14 éves korban, le kell tenni egy segédmotoros kerékpár jogosítványt, és kell járni robogóval, ha ez nem tetszik. Ilyen egyszerű. Vagy kell venni autót, vagy bármi, ez van. Mindenkinek kompromisszumokat kell tenni a közlekedésbe, és azért, mert seggfejeknek nincsen közlekedési rutinjuk, és eddig terjed a dolog, hogy azt hiszik, hogy a világ körülöttük forog, ettől függetlenül mindenkinek kompromisszumokat kell tenni, például az autósnak is, hogy ne üsse el az elmebeteg bicikliseket, akik viszont se Isten, se embert, se táblát nem ismernek. Tipikus régi bodybuilder gym, Marina Park jössz ki, Duna Plaza sarok, ott a gyökérnek a tábla. Szerinted megáll? Szerinted érdekli, hogy nekem elsőbségem van autóval? Úgy jön ki eléd, hogy öröm nézni? Leszarja. Ennyi. Jó, hát de tudod, hogyha elütöd, akkor úgyis téged basznak meg, szóval, hogy ez ő is tudja, hát ő a biciklis engem basznak meg, mert ő volt a hülye, de nem baj. Tehát egyszerűen elképesztő közgondolkodás van ilyen dolgokban. Ezek az emberek zsírseggfejek. Igazából buták. Rohadtul buták, és rohadtul tudnak követelőzni. És rohadtul semmi szerénység, semmi alázat nem létezik, mert vannak ilyen gyökér gondolkodású emberek, akik mindig azt hiszik, hogy nekik kapálózni, meg kiabálni kell, mert nekik jogaik vannak. Pedig hát bekaphatják. Egyébként, amikor valamelyik tévéhíradóban hallottam erről a kiváló bicikli útszakaszról, akkor ott bedobtak valami ilyesmit, hogy lehet volna arra a technológia, hogy mi azt ne kérdezz, mert elképzelni nem tudom tényleg. Ez az, hogy valaki dobná föl, hogy mi? Hogy lett volna arra technológia, csak sokkal többe került volna. Tehát most tényleg egyébként mit tudnak csinálni? Megemelik a járdát, ahogy hívják szintjére, és akkor a házablakán nem lehet kilátni, csak a betont? Vagy hogy, nem, hát hogy... úgy, hogy megemelik a járdát az úttest szélére, és akkor ott a mellett előbb ingatlanra meg így leesik az autós, amikor behajt. Hát igen, csinálnak tehát ez az, egyesével csinálnak egy liftet, az autó így átmegy, megáll, és leviszi a lift, és akkor beáll a saját ingatlanjára, vagy mit tudom én, így kellett volna megoldani. Igen, igen, ez vagy teleporttal, tűnik. Hogy egy teleport kaput csinálnak a biciklisnek, és akkor átteleportálja a másik szakaszra. Vagy csinálnak egy biciklis felüljárót, esetleg én még egy hajójáratra gondoltam, hogy legyen egy hajójárat a bicikliseknek. Oda ásunk nekik egy tavat, folyót, igen, valamit. És akkor ott hajóval átkelnek, és megvan. Hogyne. Tök jó. Hát az a lényeg, hogy bonyolítsunk mindent, hisztizzünk mindenért, semmi se jó. Ilyen nincsen jó valami. Kapcsolódó téma, Ákos és Kövér Laca, bajuszos paraszt barátunk, akik képzeljétek el, hogy olyat mertek mondani most a napokban, valami ilyesmi a szöveg, nem tudom szó szerint idézni, hogy a nőknek a legszentebb feladatuk, kötelességük, nem tudom mi, hogy gyereket nemzenek, és ilyen szépen mondtam, és neveljenek. Mondanom se kell, hogy erre baromi nagy felháborodás van, ezen mindenki csontra ki van akadva. Hozzáteszem, se a Kövér, se az Ákos nem bírom. Hát Kövér az egy bajszos udri bunkó, hát ennyi. Kövér az egy köcsög, ennyi, egy igazi bérköcsög ráadásul, de mindegy, ennyi. Ezzel ne törődjünk. De itt most köcsög és köcsög között választhatsz, ez egy olyan szituáció. Ákos... De miért kell választani, ők nem együtt vannak? Nem úgy, hanem az ellenkező álláspontú köcsög, ja. Meg közöttük kell választani. Ákos egy olyan zenész, aki most belenéztem ebbe az interjúba, 40-valahány perc azért nem néztem végig, aki most előadja magát egy ilyen polgári családban nevelkedett nagypolgári, nem tudom mi a faszomnak jó, hogy nem már Lord Ákosnak kell hívni. Tehát itt egy bonanza-banzás hülye gyerekről beszélünk. Persze. És én ezt nem bírom, amikor valaki ekkorát fordul, én is hülye gyerek voltam 15 évesen, nem erről van szó, meg van fejlődés, csak amikor valaki ekkorát fordul, az nekem nem szimpatikus, hogy valaki ennyire népnemzeti polgári, nem tudom mi lesz. Ezt én nem tartom teljesen reálisnak. Ez egy időben nagyon divatos lett, hogy mindenki hirtelen ilyen nagyon bepolgárosodott, előtte meg egy nem tudom mi volt. Ahogy ez a nemzeti maszlag, ez elkezdett így ömleni, ugye Fidesz szinten. Ugye ez jó, de ugye Ákos eleve mindig a Fidesz kurvája volt, tehát hogy ezt azért úgy tudjuk róla. Igen, igen. Úgyhogy igazából nem lepődünk meg. De nézzük meg, hogy mit mondanak ők, és mit mond a másik oldal. Ők azt mondják, hogy a legszebb, legfontosabb feladat, a legszentebb dolog az, hogy a nők a társadalomban olyan szerepet foglaljanak el, hogy ők tartják össze a családot, kvázi ők alapítják a családot, ők szülik a gyerekeket, stb. Hát ebbe mi a kurva anyjukat lehetett belekötni bárkinek? Ebbe tényleg nehéz, mert hogy azt nem lehet azért olyan nagyon mondani, hogy inkább szüljenek a férfiak. Igen, vagy szüljenek a feketék, esetleg a zsidók. Ez sajnos nehéz. Egy természetes folyamatról beszélünk. Más opció nem nagyon van. Viszont az, hogy a nőket arra biztosuk, hogy szüljenek, vagy arra, hogy ne szüljenek, az egy érdekes kérdés, mert a társadalom az utóbbi 20 évben pontosan arra biztosuk. Lehet, hogy több egyébként. Hát én azt mondom, hogy 20. Jó. Teljesen arra biztattam őket, hogy ne szüljenek, tehát a... Várjál, ez egy kétoldalú dolog. Egyrészt a kultúra, az szerintem így, vagy hát nem a kultúra, a, hogy mondjam ezt, a média, a közmédia, a mit tudom, a hétköznapi szintű kultúra, az azt hiszem, hogy arra biztatta nőket, hogy ne szüljenek, hanem hogy foglalkozzanak magukkal, találják meg önmagukat, mit tudom, én teljesítsék be. Igen, amiben általában az az önmaguk beteljesítése, ez az idióta beképzelt szingli hülye kurva. Nem mondom, tehát, hogy ez a kettő összefügg. De jobbat mondok csak, hogy értsd, te is biztos, hogy miről beszélek, a média arra biztatta a nőket, hogy legyenek konzumidióták. Ahelyett családot alapítsanak. Ha konzumidióta kifejezés valaki nem érti, az fogyasztót jelent. Tehát az egy agyatlan a fogyasztót jelent. Arra biztattuk a nőket, hogy szarják le a családmodellt, hanem legyenek ilyen karrierista, pénzhalmozó hülye picsák, akik természetesen szórják a pénzt hülyeségre, és agyuk nincsen, semmihez nem értenek, de az nem baj, legyenek rohadtul beképzeltek, rohadtul akaratosak, és követelőzzenek. Erre biztatta az utóbbi 20 évben a média a nőket. Igen, ezzel párhuzamosan viszont politikai oldalon mindenképpen volt egy törekvés arra, hogy a lehetőleg a nagy családokat támogassák, tehát hogy egy nő az lehetőleg szüljön 2-3 gyereket, na vagy akár többet. Ez nagyon gyenge volt ez a törekvés. Az a helyzet, tehát semmiképpen sem tudott szembeszállni a másik irányú törekvéssel egyrészt. Magyarországon a családosok támogatása is kurva gyenge, tehát ha azt mondanám, hogy mondjuk Németországban is, ha nem a menekült idiótákra szórnák a pénzt, hanem a családtámogatásokra, akkor lenne miből családot támogatni. Németországban egyébként úgy tudom, hogy van családtámogatás, tehát ott csak hogy a nagy családokat támogatják, például mint a Kínában vagy Japánban, ez például fordítva van, ott ugye nyilván kis családokat akarnak, mert hát nettó túlnépesedés van. Európában meg nyilván ezzel ellentétes, tehát, hogy előrekszik a nemzet, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Németországban nem nagyon vannak rászorulva a család támogatásra, egyrészt, másrészt meg egyszerűen hiába a támogatás, nem azért nem vállalnak gyereket, mert nincs lóvé, hanem azért, mert nem akarnak. Nem akarnak, mert nem menő. Tehát az a menő, hogy 200-as telefonod van, meg hogy tele vagy tetoválva, mint valami ótvaros kurva. Ilyen véletlenül elhelyezett ilyen szerencsétlen tetoválásokkal, mert itt most megint nem azt akarom kiragozni, hogy mindenki hülye, meg mindenki kurva, meg mindenki szarul néz ki tetovált. Nekem is a nejem tele van tetoválva, csak nem látod rajta. Mert ha föl van öltözve, akkor nem látszik. De nincsenek olyan tetoválás, hogy a hasa közepén van valami fos. Mert egyébként ezek a mai trendi tetoválások, ezen beszarok, hallod, hogy itt-ott ilyen foltokban van rajtuk tetoválás, mint hogy összenne firkálva az idióta. Beszarok ezen a sok hülyen, hogy ezt így nem látják, meg ez nem számít igénytelenek, ez hihetetlen. Itt az a lényeg, hogy arra biztatnak, hogy seggés New York modra, legyél ilyen öntudatos, seghülye, idióta picsa, és akkor most ez neked jó lesz, miközben Európa kipusztul. Gyakorlatilag egy olyan válságban vagyunk, egy, hogy is mondják ezt a szavat, szótot, hogy mondják. Nem tudom, mire gondolsz. Hát népesség válságban. Hát ugye előregszik a népesség. Előregszik a társadalom, nincs elég gyerek. Ezért találnak ki minden hülyeséget, hogy be kell hozni mindenféle retket Európában. Igen, de arról van szó. Meg kell jegyezni, hogy Merkelnek gyakorlatilag az a célja, hogy munkaerőt hozzon be. Nem azért van, mert ő olyan nagyon együtt érez a migránsokkal, vagy lehet, olyan nagyon érdekli őt. Merkelnek, ez egy munkaerő kifogás. Kell. Munkaerő ez kell. Egyáltalán nem biztos. Biztos, hogy ez. Egyáltalán nem biztos. Az a kifogás, hogy ő a lelkész lánya, és ő nagyon szereti ennyire az embereket. Nem lehet hülye senki, hogy azt hiszi, hogy ez a munkaerő. De az már egy reálisabb dolog, hogy lefölözik a használatot, a többit visszabasszák a többieknek, aztán szívjatok vele ti. Ez egy reális dolog. Hiszen ezekből még válhat kiváló fogyasztó, amikor a többi államot lehúzzák segélyre, abból vehetnek ők okostelefont, tehát azzal nincsen probléma. Ez simán elképzelhető a forgalomtókönyv, de ebben nagyon nem akarok belemenni, inkább amiben bele akarok menni, ez a morális kérdés ebben az egészben, hogy gyakorlatilag úgy csinál egy csomó agyhalott, mintha nem lennénk egy nagyon nagy problémában benne már most, mert nincsen elég gyerek. És az egy dolog, ezt lehet kifogásokat találni, hogy nincs pénz gyereket nevelni. De tényleg... De Magyarországon az egyébként reális, hogy nincs pénz gyereket nevelni, viszont Németországban nem, és Németországban sem. Magyarországon se igaz, mert 200.000 fontos kibaszott telefonokat reklámoznak, ezért nem igaz. Mert nem igaz, hogy minden picsának BMW-vel kell járni, az a helyzet. Ez nem igaz. És nem igaz, hogy nincsen gyerekre pénz. Mert ha minden hülye picsa nem 3 éves egyes BMW-vel akarna járni, mert az újat azért nem tudja megvenni, de a 3 évest azért összehozzák. Tehát egy 3 éves BMW-nek az árából azért föl lehet nevelni egy gyereket elég jól. De nem ismerik ezt az örömöt, nem ismerik ezt az érzést. Én is gyerekellenes voltam abszolút, de én egy ilyen típusú ember vagyok. De amíg a népesség egy része teljesen abban a bambabirka, mint a nem is, a borjút akartam mondani, de nem, a borjú az nem lánytehén. Nem, a borjú az az, üsző, akinek... vagy nem tudom mi. Ünő, ünő. Azt hiszem, lehet, hogy nem. Na mindegy, szóval amíg a népesség egyrészt az úgy csinálja gyerekeket, hogy ilyen semmi más nem látnak, csak hogy gyerek legyen, és akkor ilyen teljesen ez a szülőgép szinten van, addig, de ez már a kisebbik része, addig a nagyobbik része meg az úristen gyerek az nem kell. Ha kell gyerek, akkor azt úgy fogjuk föl, hogy ugye az örökbefogadás is nagy divat, meg a béranya, bár arra nincs lóvé, ezt úgy fogjuk fel, hogy ez egy ilyen cuki-muki állatka, olyan, mint a pinanyaló kutya, és arra való. És nem értik meg, hogy egyszerűen bassza meg, ez biológiai feladatunk az, hogy legyenek gyerekeink, és felneveljük őket. Tehát nem egy rohadt karrierista élet lenne a fontos, hogy egyes BMW-m legyen, meg 200-es telefonom, meg sorolhatnám, meg fotózgassam magamat a Facebookra, nem ez lenne a fontos. Ennél egy sokkal fontosabb és normálisabb életcél az, hogy neveljünk utódokat. Ez egy életcél. Erre fel lehet tenni egy életet, hogy gyerekeket csinálok és felnevelem őket. És ettől nem vagy szar, hogy csak ennyit tudsz, mert ez valami. De aki csak annyit tud, hogy fotózgatja magát a Facebookra, meg azon jár az esz, hogy hova menjen nyaralni, az egy szar ember, az egy nulla. És ez egy nagyon nagy különbség. És hogy az Ákos meg a Bajszos Tahó ezt felemlegették, és ezért támadva vannak, ez egy hűberröhely. Ezek az emberek, mind aki ez ellen szót emel, ezek mind elmebetegek. Így, ahogy mondom, elmebetegek, be kéne őket zárni. Nem értik, hogy Európa hol tart, hogy mekkora szarban vagyunk. Nem, mert ezzel azt hiszem, hogy nem foglalkozunk eleget, vagy legalábbis így a médiában nem foglalkozunk vele eleget. Hát csak a szarral foglalkozik a média, persze. Persze. De hát jó, ez egyébként elég szar, csak ugye ez nehéz. Ez egy olyan dolog, amit meg kell érteni. És hát... hogy a nők azok üzé rabszolgák ilyen szülőgépnek. De ezt szóval nem mondta se az Ákos, se a Bajszos Bunkó. Szóval nem mondta. Az a helyzet azt egyébként... mondta, hogy ez a legszentebb feladat, amit egy nő csinálhat, amit egy nő vállalhat, ez a legszentebb feladat, és ez így van. Ez így van. Tehát egy anya, aki fel tud nevelni egy gyereket normálisan, és abból nem egy kis buzi lesz, nem egy hülye gyerek lesz, hanem egy normális ember lehet, lesz belőle, az rohadtul, az az anya rohadtul büszke lehet magára, hogy ezt meg tudta tenni. Egyrészt büszke lehet magára, de másrészt azért nem állt mellé egy apa is, tehát hogy az anya egyedül okay, nem nevel gyereket. Okay. Jó de esetben. Bizonyos részei a gyereknevelésnek az mindenképpen az anyán múlik. Persze, de vannak részei, amik meg mindenképpen az apán, tehát hogy kell de, mindkettő. Hát érted, de azért fölöslegesen beszélsz most erről, mert az apának önmagában nem lehet gyereke. Nem, de az anyának se lehet önmagában gyereke. De az anyának lehet önmagában gyereke, mert megbaszhatja magát, jó, akkor lesz egy gyereke. Ennyi. Okay. Tehát, nem. Arról van szó, hogy anyának lehet gyereke, apának nem lehet gyereke önmagában. Tehát az apa nem tud szülni. Én nem azt mondtam, hogy az apa ne találjuk nem már ki, hogy a férfiak feladata a szülés. És azt mondom, hogy a nők feladata a szülés, az meg nem azt jelenti, hogy a nőket... Szexizmus, úristen. Na, hát az agyhalottaknak ez szexizmus, de ez nem azt jelenti, hogy a nőket ledegradáltuk. Inkább pont fordítva, inkább pont tiszteljük a nőket ezért. Persze. Csak hát egy teljesen kifordított, degenerált, idióta buzi világban ez a sok agyhalott gyökér az alap dolgokat elfelejtette, amit óvodásként még tudott. Amikor az anyukájának ment, mint a droid szolga, ment és vitte anyák napjára a világot, nem a világot, vitte a világot, akkor még tudta a hülye, most meg már elfelejtette. Hát nem az, hogy tudta, igazából akkor se tudta, csak akkor így próbálták beleverni, hogy vigyél neki virágot, és akkor hogy ebből majd megérti, hogy milyen fontos ennyi az anyja. Tudnak, hogy beléjük keverni, csak az a baj, hogy most a sok hülye barom, az veri beléjük a hülyeséget, és ezt ők elfogadják, anélkül, hogy gondolkozzanak. Hát igen. Egyébként ez rohadt ijesztő, hogy van tényleg a magyar közéletben és politikában egy olyan csoport ember, akiket én nagyon utálok, mint a szart, elég régóta, nagyon régóta. Gyakorlatilag amióta vannak többé-kevésbé. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy utálom őket, mint a szart, és mostanában sorra mondanak olyan dolgokat, amikkel nem tudok más csinálni, mint egyetérteni. És igen, ez rohadt ijesztő. Igen. Tehát ugye azt az oldalat, azt te is utálod, én is utálom, de most ott tartunk, ennyire kifordult a világ, hogy nekik van igazuk. És olyan ellenzék van, tehát amikor Magyarországon az az ellenzék, aki drogkereskedő volt, meg drogos senkiházi, és nyilvánvalóan éneket nyilatkozik, hogy a haverjai tartották el, mert ugye van családja, de nem tudott felépíteni egy egzisztenciát, nem dolgozik semmit, mindenféle ilyen tükköket csinál, mindenféle csődbe ment cége van, ilyen szarháziak az ellenzékek, és ezek akarják elszámoltatni a többi politikust, akkor azt mondom, hogy gyerekek, itt rohadt nagy baj van, és az lenne a legjobb, ha mindenki befogná a pofáját, és az lenne a legjobb most, amikor egy rohadt nagy válságban van Európa, az a mi európai identitásunk a tét most. Tehát ha így megy tovább minden, akkor 2050-re muszlim lesz Európa, kész, baszhatjuk. Járhat burkával mindenki. Európai kalifátus lesz. Európai kalifátus tök jó lesz. És egy ilyen helyzetben a gyökerek arról rinyálnak, hogy úristen, azt merte valaki mondani, hogy a nők szüljenek. Hát bazd meg. Úristen, tényleg nem a nőknek. Kurválkodni kéne, meg teletetováltatni magát, és fényképezgetni a Facebookra saját magát. Ez a nők feladata. Rohadtul. Szóval az eszem megáll. Az eszem megáll, komolyan mondom ezzel a sok hülyén. Legszívesebben tényleg nem is olvasnám a híreket, meg semmi, mert behányok ettől a sok agyatlan hülyétől. Hát olyan emberek vesztik el számomra azt, hogy valakire tartottam őket, vagy valakinek, hogy hihetetlen, most nem izéről gondolok egy Balázsról, meg ilyenek, mert az hülye, meg az, ezek, de akik, olyan emberek, akiket eddig értelmesnek tartottam, azok is nyilatkoznak olyanokat, hogy mi van. Teljesen így nézek, hogy ezek hülyék teljesen. Hát mi a szar az életünk célja? Hát nyilván az, hogy valahogy folytassuk a dolgot. Tüntessünk a kerékpár útért. Ez a kibaszott életünk célja? Meg hogy füvezzünk, meg romkocsma? Ez az életünk célja? Hát figyelj, a drogozás, meg a kerékpár út, ez nem hiszem. De látod, ez a szint van. Ez a szint. Látom. Van. És valaki azt mondja, hogy gyerekek, nem kéne egy normális értékrend? Nem kéne gyerekeket csinálni, gyerekeket nevelni? Valami ilyesmi? Én mondom ezt, aki a legnagyobb gyerekellenes voltam valamikor. És nekem is igazából nem egy gyerekem kéne, hogy legyen, hanem háromnak kéne, hogy legyen. Hát, hogyha igazi hazafi lennél, akkor hármat csinálnál azért. Legalább. Mert itt kőkemény arányok vannak, amikor a termékenység iránt a Franciaországban, ami a legjobb Európában, 1-8, és az oda betelepült muszlimoké meg 8-1, akkor miről beszélünk? Akkor azért el kell ezen gondolkozni. Igen. Hát ezek durva dolgok. Nem tudom, hogy mi lesz, de szerintem csináljunk egy zenét, mert ez a blokk megint nem sikerült olyan nagyon pozitívra, de utána valami pozitív dologgal folytatjuk biztosan. Azt nem tudom, hogy hogyan, de biztos. Megoldjuk. Triple Threat-től a Broken Heart, és Fogalmam sincs, hogy mi ez a zenekar. 92-ben jelent meg az We Ain't Here To Dance című albumuk, és amit most találtam róluk, az beszarás, mert 92-ben ugye kazettán jelentették meg ezt a történetet, meg gondolom a lemezen is, és most a Kickstarteren föl vannak, és pénzt próbálnak a Kickstarteren tarhálni arra, hogy digitálisan remasztereljék és kiadják CD-n. Ez gáz egyébként. Há, nem egészen értem. De ezek azóta aktívak? Hát szerintem ez egy ilyen visszatérés történet. Az lehet. Mert akkor mondjuk értem, hogy nincsen lóvéjuk arra, hogy megcsinálják maguktól, de és akkor próbálkoznak a Kickstarteren, de egy kicsit viccesnek érzem ezt a dolgot. Tehát nem hiszem, hogy ez a digitális remasterelés egy olyan nagyon nagy cucc lenne. Most ez hogy ne lehessen kikörögni. Arra volt jó, hogy életemben először felmentem a Kickstarterre, és azt hiszem 1602 dollárt gyűjtöttek össze eddig. Egyébként minden szarra kurva sok pénzt össze tud majd gyűjteni. Igen. Tök simán. Tehát, hogy ebben nincsen semmi. Itt amerikaiak, és megnyitottam valamit azért nyekereg ez itt, mert van egy ilyen melodichardrock.com, és ott is utána lehet nézni ez a dolgoknak. Azt mondják, hogy ez nagyon ritka melodikus hardrock Michiganből. És az egy albumok volt, ez a We Ain't Here To Dance album. És ennyi, hát ez van. Na viszont, közben kaptunk egy levelet, amiben van egy csodálatos Facebookos sztori, ugye azt mondtam az előbb, hogy pozitívak leszünk, hát annyira azért nem leszünk pozitívak, de majd amikor a Star Wars-ról beszélünk, az pozitív lesz. Hogy dugjuk a seggünket a homokba, vagy nem a fejünket a seggünkbe, és akkor legyünk pozitívak, és meséljünk kitalált pozitív dolgokról ebben a szar fos világban. Hát lehet próbálkozni egyébként, de szerintem nem fog nekünk sikerülni. Hogy beszéljünk arról, hogy milyen szépek vagyunk, és akkor az pozitív. Én nagyon szép vagyok, arról tudnék beszélni órákat. Na szóval Henriktől kaptunk egy levelet, aki egy iskolás Facebook sztorit küldött nekünk. Egy talán érdekes történetet szeretnék megosztani veletek a Facebookkal és az iskolával kapcsolatban. Egészen pontosan azt, hogy engem diákként miért ért kritika, amiért nem használom ezt a szart. Ne értsétek félre, nem érdekel, mit gondolnak a hülyék, de ez az eset talán más némileg. 17 éves vagyok, jövőre érettségizek, épp a ráhangolódó év zajlik. Érettségre ráhangolódó év ilyen van. Ki nem szalja le az érettségit? A negyedik. Jó, én mondjuk tróger voltam. Na mindegy. De a mai nap, péntek, ünnepség miatt kicsit lazább volt, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Osztályfőnökhöz osztottak minket, ő be is jött órára, és elkezdte a dolgozatainkat kiosztani, majd mikor befejezte, azt mondta kivételesen, vegyük elő a telefonunkat, mert valami fontosat szeretne, amihez a segítségünk kell. Eleget tettünk a kérésnek, mindenki elővette a tapi telefonját, én pedig vártam, mi sül ki ebből. Azt mondta, lépjünk fel a Facebookra, és menjünk fel XY Board nagyszerű oldalára, keressük meg a kutyáját, és lájkoljuk a képét. Ezt nem vágom ki, tehát, hogy lájkoljuk a képét a kutyájának, mert most valamilyen játék van, és aki a legtöbb lájkot szedi be a képére, az kap valami győzelmi kutyatápot. Csodálatos sztori. Ezt mondta egy talán egy iskolában a diákoknak. Igen, igen. Mikor ezt végighallgattam, megállt bennem minden, hogy hogyan létezhet az, hogy egy tanár még egy laza órán is ilyet tesz. De mire ebből a meglepődésemből magamhoz tértem, láttam, hogy az osztálytársaim, mint a birkák felállnak, oda mennek a tanári asztalon lévő géphez, belépnek a Facebookjukba, kikeresik a képet és belájkolják. Akinek volt internet a telefonján, ott lájkolta, és az egész osztály, mint a birkák sorban elkezdték ugyanezt. És ezek után, mert én a telefonomat a Facebook halatán már elraktam, rám néz és megkérdezi tőlem, én miért nem lájkolom. Erre elmondtam neki, hogy ilyen oldalon nem vagyok fent, és ez engem nem érdekel. Erre a diplomás tanár válasza az volt, miért nem, nem kell mindig nézegetni, olyan jó, ha van. Sok mindent tudsz rajta csinálni. Mi az apja faszát tudsz rajta csinálni? Erre megmondtam neki, hogy nincs rá szükségem. Én szóban vagy telefonon beszélek az ismerőseimmel, erre csak legyintett, mint a hülye lennék, és szólt a többieknek, hogy mindenki lájkoljon. Ezek után visszaindultam a helyemre, és végignéztem, hogy az osztálytársaim görnyedve a számítógép előtt, sorban állva belájkolják a szarját. Mikor végeztek, pedig elégedetten nyugtázta, hogy közelebb került a második helyen lévő 79 lájkos kutyához. Nincs nagy élettapasztalatom, de szerintem ez rohadt szállalmas. Úgy, ahogy van, arról nem beszélve, hogy még úgy nézett ki, én vagyok a fasz, hogy ezt az oldalt nem használom. Hát ez rohadt szállalmas volt tényleg. Brutális. Hát, igen. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell mondanom semmit, mert azért ott, ahol így muszáj volt, azért röhögtem. Szóval szerintem ebből értitek, hát hogy mit gondolok. Hát az arra, hogy nem láttátok. Igen. Szerintem én, ha kéne egy illusztrációt csinálni a döbbenetről, akkor én lennék a döbbenet szobra. Hogy lettem volna, miközben ezt hallottam. Hogy ilyen van. De gyökér, tanár a kibaszott kutyáját lájkoltatja a diákjaival, mert az rohadt fontos, bazdmeg. Mert nyer egy kutyatápot. Győzelmi kutyatápot lájkoltatta. Egyértelmű. Hát mit tudod, hogy a 30? Miért nem mondta, hogy dobjon be mindenki 500 forintot, és akkor vesznek neki egy kutyatápot? Hát pénzzel azért mégsem lehet lehúzni a gyerekeket, tehát azért az már nagyon-nagyon etikátlan lenne. Lájkolni az... Ez kevésbé etikátlan. Hát, ez csak simán gusztustalan, de... Na mindegy, szóval értjük. És ott nyomorékoskodott addig, amíg bennem lájkolták, de egyébként... Tehát azért még egy dolgot azért meg kell ebben... Mélyebb ez a sztori, mint gondolod? Na. Ez egy csalás. Márhogy mi? Ez egy csalás. Ennyi. Hát hányan lájkolták a kibaszott kutyádat, gondolom ez valami kutya szépségverseny volt. Hát igen. Hát ez egy csalás. De miért? Hát mert megkért embereket, ők nem maguktól lájkolták be a szarját, mert tetszik, hanem ő megkérte őket, hogy lájkolják be. Jó, de várjál, a Facebookon az alap, hogy az ismerőseid belájkolják a te szarjaidat, hogyha megkéred őket. Ennyi. Persze, de hát az csalás. Hát, tehát erre nevel jó. A Facebook, hogy csalj. Tehát anyagi előnyért, hogy nyerj egy kutyatápot, erre nevel a Facebook, hogy csalj, szólj az ismerőseidnek, hogy lájkolják be, csak azért, hogy te anyagi előnyhöz jutsz. Hát ez ilyen kurva jó. De egyébként ezek a közösségi szavazáson működő dolgok, ezek mindig így mennek, tehát hogy ez van, ez a rendszer. Tök jó, hát legitimizáljuk azt, hogy csaljunk, hát semmi gond. Nem a teljesítmény számít, hogy milyen képet utána nyomott kutyádról csinálni. Várja, hogyha a teljesítmény számítanak, akkor nem lájkot számolnának, hanem zsűri lenne. De akkor is a teljesítmény kéne, hogy számítson, mert itt arról van szó, hogy hány embernek tetszik valami. De itt nem azért lájkolják be, mert tetszik, hanem azért, mert a tanár megkérte őket rá. Tehát ez csalás, ennyi. Szólj, ha nem érted, bazd meg. De én értem, csak hát nyilván mindenki a haverjának, vagy az ismerősének a szarját lájkolja be. Tehát de ne keress erre magyarázatot. De így csinálja csalás. Az ember. Tehát mindegy, hogy csinálja. Csalás. Intézményesített csalás. Ennyi. Ez egy féreg dolog. Ilyen kurva egyszerű. De mondjuk nem nagyon lepődtünk meg. Viszont ez a Zucker Buzzer nevű gyökér, ez viszont rendes gyerek, ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy de nem tudom, hogy ezt kiveséztük-e, hogy ő milyen fasz a gyerek. Nem beszéltük ki, igazából csak így említés szintjén került elő, de hát ugye arról volt szó, hogy a Facebook részvényeinek a 99%-át valami jótékonysági alapnak adományozta. Ugye ezzel próbál nagyon pozitív színben feltűnni, ugye közben kiderült, hogy igazából miről van szó. Ezt lehet, hogy te jobban érted, mint én. Úgyhogy inkább megkérdeznek hát ez téged. Nagyon egyszerű. Arról van szó, hogy jótékonysági céllal alapítványoknak adja a részvényeit. Nem csak alapítványoknak, hanem ha jól értelmezem, akkor egy új alapítványnak, amit ő hozott létre, és amit valószínűleg ő fog vezetni. A saját alapítványának adja a cégét. Pontosan. Ezt egyébként hívják máshogy is, a jótékonyságon kívül. Szerintem adócsalásnak. Nem csalás, mert ez legális, adóoptimalizálásnak is hívják. Sőt, még ezt valahogy úgy is hívják, hogy különböző jótékonysági szervezeteken keresztül adómentesen tudok tőkét vinni más országokba és ott befektetni. Mert aztán majd ezek az alapítványok támogatnak egyéb szervezeteket, és akkor tudjuk itt keverni a szart. Tehát itt erről van szó. Hát nagyon, nagyon rendes ember ez a... Hát igen, csak ugye nyilván, hogyha egy jótékonysági alapítványnak a tulajdonában van valami, akkor arra biztos, hogy van adókedvezmény, akkor utána az biztos, hogy kevésbé ellenőrzi, könnyebb tologatni a lóvét. Tehát igazából arról van szó, hogy ő nem ajándékozott el szart se. Az ugyanúgy az övé maradt viszont, minden. Viszont mindenkinek belehozott a pofájába. Igen, és most próbál hős... nem tudom, glóriával így azt kell tetszelegni. Hogy ugye itt a részvényéről mond le az ember, de a részvényekből se tudsz azért csak úgy lóvét csinálni, tehát nem azért az részvényeket el lehet adni, de annak vannak azért kőkemény adóvonzatai, és sokkal egyszerűbb belerakni inkább valami alapítványba, és onnan aztán kinyerni valahogy a pénzt, vagy befektetni, vagy beforgatni valamibe, mint fogni, és egyszerűen eladni, és kivenni belőle a lóvét. Tehát egy cégből, ha valaki esetleg teljesen a cégügyekhez nem ért, ha van egy céged, leegyszerűsítem az egészet. Ha van egy céged, cégednek van egy nyeresége, leadózott a cég minden szart, marad a cégben lóvé. Te vagy a cég tulajdonos, az még nem a tied. Az a pénz még nem a tied, az még a cégé. De hogy onnan a cégből kivedd azt a lóvét, ott még kőkemény dolgok vannak. Az a helyzet. Tiszta sor. Mondjuk, olyankor egyébként mennyivel húznak egy a felével? Nem, annyi szerintem nincsen. Nem tudom, mennyi az osztalékadó Magyarországon. De azért szoktak offshore cégekkel játszani, mert egyik cég a másik cégnek, ha tulajdonosa, tehát most nekem a magyar cégem tulajdonos egy külföldi cég, akkor a nyereséget azt átvihetem a külföldi cégbe adó nélkül. adómentesen, aztán hogy hogy veszem ki, az már egy másik kérdés. Ha ez egy offshore cég, akkor az offshore cég ez egy külföldön bejegyzett olyan cég, ami a bejegyzett célországban nem végez gazdasági tevékenységet, ergo nem kell ott adóznia sem, hanem úgy adózik, hogy van egy általány. Tehát az offshore cég az gyakorlatilag van, fizetsz valamennyit, hogy van egy ilyen offshore céged, aztán amikor te a magyar cégedből a nyereséget az offshore cégbe kiutalod, akkor ott kiveszed a lóvét és kész. Ennyi, megvan ott. Na, azt hiszem, hogy sokat tanultunk már most arról, hogy hogy működik ez az okosság. Csak ugye próbálják a offshore cégeket egyre jobban kicsinálni. Persze, tehát nyilván a magyar államnak az a jó, hogy te kifizeted az adót és kész. Tehát ennyi. Egyébként, ha jól tudom, akkor vár csak. Kiguglisztam, figyelj. Cég nyeresége 100 forint. Társaságidő 10 forint. Osztalékadó 13 forint. EHO 12,6. Elkölthető osztalék 63,9. Tehát ha a céged nyeresége, amit te kiveszel, mert a saját céged, az 64% lesz durván. Tehát, hogy nem egészen a kétharmada. Tehát nem egészen a kétharmada. Most, amikor arról beszélünk, hogy 10 millió forint helyett 6,4 millió forintot kapsz, akkor azért az ember elgondolkozik, hogy 3,6 millió forintot most szeretnék így adni az állambácsinak. Csak úgy. És hát, igen. Ez már, tehát azt kell itt felfogni, hogy ez nem úgy működik, hogy van egy cégem, és kifli nagyker vagyok, és eladom a kifliket, és bejön abból X lóvé, és annak a 60-valány százalékát megtartom. Hanem ez csak a nyereség. A nyereség az az, hogy bejön X lóvéd, abból neked meg kell venni az árut, vagy már előtte bele kellett fektetni az árut. Létre kellett hozni az egész céget. Ugye sok hülye azt hiszi, hogy nagyon sok ilyen fiatal ember valaki naív, és azt hiszi, hogy az élet annyi, hogy csinálunk valami vállalkozást, és majd abból megélünk. Mert azt hiszik, hogy ha alkalmazott vagy, akkor szarul keresel, ha vállalkozol, akkor meg jól keresel. De az, hogy csinálok valami vállalkozást, az olyan, mintha ennyiből finkhattál is volna. Tehát azt, amikor kimondja az ember a száján, hogy csinálok egy vállalkozást, akkor ennyiből finkhatott is volna, mert itt egy adózásról beszélünk, egy adózási formáról, meg arról, hogy nem alkalmazotti státuszban lesz onnantól az ember, de hogy mit fog csinálni, és miből lesz pénze, az egy dolog. Tehát azt mondom, hogy van itt ez a használt bombás doboz. Én használt bombás doboz kereskedő vagyok, a használt bombás dobozt veszem 1 forintért, és eladom 2-ért, mert van 100% hasznom, és nagyon ügyes vagyok. A probléma általában ott kezdődik, hogy 1,2 forintért tudom eladni, nem 2-ért. Úgyhogy legyen 1,2 forint, amiért el tudtam adni a használt bombás dobozomat. És az 1,2 forintból ugye 0,2 forint a hasznom. A 0,2 forintos haszomból ki kell fizetnem a cég fenntartását, ami még a legkevesebb. Ki kell fizetnem a telephely vagy üzlethelyiség bérleti díját, ki kell fizetnem a rezsit, ki kell fizetnem az alkalmazottakat. A 0,2 forintból. Akkor, ha ez mind megvan, és az összes költségemet kifizettem, meg ugye az árut is kifizettem, és az áru értékéből megmaradt ez a pénzem, na akkor jön az, hogy annak a 63%-a marad meg. Tehát az bruttó összbevételből, ja, hát még áfát is kell fizetni, ezt elfelejtettem mondani, ami 27%. Tehát az a bruttó x forintból, ami neked bejön a cégedbe, annak egy nagyon kis töredéke lesz neked a nyereség. És ilyenkor, amikor ezzel együtt el tudsz érni mondjuk 10 millió forint nyereséget, akkor nagyon meg fogod gondolni, hogy azt kifizesse abba a 3,6 milliót. Na ezért vannak itt adóoptimalizálási törekvések. Az emberek nem akarnak adót fizetni, amit rohadtul meg is ért mindenki, hiszen minek fizessenek adót, miért jobb az nekik? Hát már ott az áfa, már adóztak a alkalmazottaik után, a mindenféle szírszar után, és akkor még utána a saját hasznuk után adózzanak külön. Az egyébként tényleg, tehát ebből a szempontból nézve szivatásnak tűnhet, és valahol az. Tehát a helyzet az, hogy az államnak ezzel közvetlenül nincs dolga, nem mint hogyha az államnak ezzel költsége lenne. Tehát ez nem olyan, mint a autóátírás, vagy a bürokráciát fizeted, nem mondom, az is aránytalanul drága, de hogy ott az állam valamit csinál. Viszont itt nem. Hát az állam az fenntartja az állam működését a befizetett adóból, ennyi. Hát igen, de ez abszolút nem működik. Igen. Na, nagyon-nagyon aktuál politikába áthajoltunk. Na mindegy, nem tudom már azt, hogy honnan kezdtük ezt, de szerintem váltsunk témát, mert van egy csomó. Jó, mi a következő? Szóval kaptunk Rolandtól egy levelet, aki igazából ajánlott nekünk egy vlogot. Nyilván egy videoblogot. Ez már rosszul kezdődik, persze. Ez rosszul kezdődik, egyébként viszonylag belenéztünk a videoblogba, azt hiszem, hogy te is. és arra jutottunk, hogy ez viszonylag szar. Tehát, hogy konkrétan nagyon bénában megcsinálva, hogy minden marha gagyi. Viszont, itt arról van szó egyébként, hogy Roland kamionos, vagy kamionsofőr volt, vagy talán még mindig az, mindegy, és ez a srác, aki csinálja ezt a vlogot, amit ő néz, és ajánlott nekünk, ő is kamionozik. És az egész arról szól, hogy ez a csávó elkezdett normálisan élni, elkezdett viszonylag normálisan táplálkozni, valamit sportolgatni, azt hiszem, hogy eljár futni, ilyesmi. És ez az, amit igazából megoszt az emberekkel a videoblogjában, és ez egyébként tök oké. Tehát, hogy viszonylag normális dolgokat mond. Ettől függetlenül a videói nettó szarok. Igen, hát, hogy ezt kell mondanom. De ez egy normális csávó. Mert én azt hiszem, hogy valami GoPro-s first person shooter nézet van, nem? Vannak ilyen vágások, abszolút. De nem csak. Tehát az a baj, hogy ezeket a dolgokat normálisan kéne megcsinálni. Az tök jó, valaki tud jó dolgokat mondani, meg akar, és gyakorlatilag értelmes tartalmat csinál, csak azt meg is kell prezentálhatóvá csinálni, és az a fejemre rögzítek egy kamerát, és úgy felveszem, hogy mit főzök, és közben dumálok, ez számomra nézhetetlen. Tehát én próbáltam ezt megnézni, és azt mondtam, hogy ez nézhetetlen, tehát ez nem tud. Hát meg gagyi egyébként, tehát nyilván főz, és de akkor... De nagyon sok fiatal van, akinek ez tetszik, és ezt végignézik. Tehát a Mogyi beszarsz, az képes végignézni, ez a gyökér a sisak kamerájával fölveszi, hogy merre ment motorozni. A Mogyi ezt a szart képes megnézni. Nekem állandóan küldözget ilyeneket, és mondom, hogy mit akarsz, ki a faszt érdekel, hogy a gyökér merre motorozott. Tehát ez... Én nem tudom, én mondjuk valamilyen szinten ugye filmbuzi vagyok, és ilyen látásmódom van, én ilyen ganét nem tudok megnézni egyáltalán. És nem értem, hogy emberek hogy tudnak megnézni ilyet. Felfoghatatlan. Igen, a Mogyi egyébként a múltkor mondta nekem, hogy milyen jó a rádió, de így az alapján, hogy ezekre is azt mondja, hogy milyen jó, lehet, hogy kezdek félni, hogy igazából szarok vagyunk. Szóval gyanús, de nem baj, nem baj. Ez lehet, hogy ijesztő, igen. Azért kedveljük a Mogyit. Mindegy, szóval, hogy egyszer volt ez a videoblog, hát most akár bele lehet nézni, mondom, mi a neve. ST22 Lacika, ez a neve. Ez egy csodálatos nicknév egyébként. ST22 Lacika próbálkozik legalább valamivel. Igen, legalább valami értelmes dolgokat csinál, tehát nem mondom, hogy jó a blogja, de úgy egy normális csávónak néz ki. Kultúrát próbál csempészni a Gané hétköznapokban, csak sajnos... És a Gané YouTube-ba. Csak sajnos a kivitelezést azon kéne egy kicsit dolgozni, hogy az valami nézhető is legyen. Igen. És ugyanebben a levélben, hát van egy másik kérdés, a párkeresés. Akarunk erről beszélni? Hát akarhatunk, de aztán máshol nem valami tudunk beszélni, mert idő van nekem, nem kell, meg már beszélünk jó ide. Igen, az biztos. Jó, akkor inkább legyen Star Wars. Mert az fontosabb, mint a párkeresés, szerintem egyértelmű. Hát most a Star Wars előtt. A következő rádióban meg majd elmeséljük, hogy milyen volt a film. Persze, ez egyértelmű. Nézzétek meg, hogyha megnézzétek, meg kell csinálnunk. Szar legyen. Mindent le fogunk lőni, egyébként nem, majd megpróbálunk nem lelőni mindent. Megpróbáljuk tűrtőztetni magunkat, hogy csináljunk ilyen spoiler, mostantól spoiler van, és akkor kész, tudjátok. Egy nap, 11 óra, 9 perc, 18 másodperc van most a bemutatói. Már az éjfélig. Igen. Igen, az oké. Okay. Na jó, szóval, kaptunk egy ilyen levelet Gábortól. Ő azt írja nekünk, hogy lelkes bodybuilder rádió hallgató vagyok. Mert jó ideje fontolgatom, hogy írok nektek egy gyakran szóba kerülő témával kapcsolatban, amiben ti és gondolom sokan a hallgatók közül is tévedésben vannak. Ez a téma pedig nem más, mint a Star Wars. Sokan úgy emlegetik ezt a filmet, mint nagyszerű skifit, pedig nem az. A Star Wars egy fantasy film. Csak úgy, mint a Gyűrűk Urában, itt is vannak varázserő karakterek, Vader, Yoda, Luke, stb. Meg furcsábbnál furcsább lények, amik léte tudományosan nem alátámaszható, például egy nagyszájas hivatag közepén, egy aszteroidán élő hatalmas féreg, és még lehetne sorolni. Ha nem hisztek nekem, elég csak megnéznetek, hogy az IMDB oldalán mi áll. Akció, kaland, fantasy. Egyébként csak így tovább. Na most én nem emlékszem rá, hogy azt mondtuk, hogy a Star Wars TV ott kezdődik. Ezt szerintem szoktuk így skifiként megjelölni, de hát... Az is érdekes, hogy mi az a TV. Amikor én fiatal voltam, meg gyerek, akkor ezeket a dolgokat mi úgy hívtuk, hogy fantasztikus film. Ez megvan neked, hogy ezeket a dolgokat akkor úgy hívták, hogy fantasztikus film? Hát, tudományos fantasztikus filmnek szoktuk hívni. Amit most hívjunk, azt fantasztikus filmnek hívtuk, de pont az, hogy fantasztikus filmnek hívtuk, ebből pont a sci hiányzott. Tehát nem tudományos fantasztikusnak hívtuk, hanem fantasztikusnak. Tehát ugye, amit fantasztikusnak fordítottak, az igazából a funkcionális kifejezés, és senki nem gondolta soha, hogy a Star Wars tudományos. Fantasynek se biztos, hogy mondanám, mert legalábbis számomra a fantasy ez egy kicsit egy ilyen jobban meseszerű műfaj. Meg több lenne az ork, azt mondják. Nem egyébként igen, viccelek. Igen, a fantasybe több az ork, igen. Tehát az Jó, azért is voltak gamorraiak, meg ilyesmi, de nem ez a lényeg, tehát nyilván nem az orktól lesz valami fantasy, a Star Wars egyébként viszonylag fantasy, de hát nyilván egy űrkörnyezetben játszódik, és akkor ide keverték ezt a tudományos dolgokat, hogy űrhajó, stb. De ez még nem innentől fogva, egyáltalán. Szóval tök mindegy. Most lehetne recskázni a műfajokra, de szerintem semmi értelme tulajdonképpen. Nem nagyon van értelme. A lényeg az, hogy jön a Star Wars, és megyünk. Igen, és az önmagában, tehát ha a Star Wars-ot el kell magyarázni, hogy nem kell elmagyarázni, hogy mi az, nem kell elmagyarázni, milyen műfaj, szerintem senkinek. Olyan, mint az erő. Nem kell itt a midichlorianokat magyarázni. Igen. Értjük, igen, hogy az erő az az. És hát kész. Nem kellett volna magyarázni a midichlorianokat, mert az így rohadtul. Tehát már maga az űrutazás sem létezhet úgy, ahogy ezekben a filmekben létezik, úgyhogy... Hát viszonylag bután van egyébként. Teljesen felejtő. Nem is tudom, nekem meg a fantasy az általában... Hát ork. Igen, igen. Tehát nekem egy általában kevésbé technokrat a műfaj. A fantasy. Igen. Hát általában egyébként tényleg olyan, tehát ott ilyen, nagyon ilyen mágikus dolgokra hát szoktak fókuszálni. Ez a mágikus, kardos, apja fasza, tehát mindig, nekem nem futurista számomra a fantasy, általában nem futurista jellegű. Igen, általában műfaj. Egyébként nem az. Nem tudom, hogy ez műfaji jellegzetessége egyáltalán, vagy nem. Nem hiszem igazából. De számomra a fantasy ez egy kicsit ilyen történelmi, vagy máskor történelmi. Tehát nekem, ha fantasy gondolkozok, akkor nyilván az embernek Gyűrűk Ura, meg Conan a Barbár, meg ilyen hülyeségek jönnek eszébe. Hát igen, igen, ilyesmi. Na, van még egy Star Wars sztorink Balástól. Azt írja nekünk, hogy az én gyerekkoromból kimaradt a Star Wars, tudom, buzi vagyok, egyébként szerintem nem vagy buzi, szerintem apád a buzi, mindegy. Ez jó volt. Ez jó volt. De a hosszú hétvégén tartottam egy Star Wars maratont, és arra jöttem rá, hogy az egész Bodybuilder magazin, az edzőválasztó, a rádió, meg az egész filozófia, amit képviseltek, valahogy tudat alatt ugyanaz, mint amit a Jedi képviselnek a sötét oldallal szemben. Ez nem igaz egyébként. Egyáltalán nem igaz, nem, mert ez nem tudat alatt van. Ez teljesen nyíltan van. Persze. Hát én ebben nőttem fel, nekem ez a gondolkodásom, ez nem tudok mit csinálni. Én feketén-fehéren gondolkozom teljesen. Szar emberek, meg jó emberek, teljesen így gondolkozom. Ezért utálom az olyan sorozatokat, mint amit te is nézel, mi a franca címe. Melyikre gondolsz most, nem mert tudom. Mert ott vannak szar emberek, akik nem is szarok annyira, hanem jók is, meg szar emberek is egyszer, és én ebben nem hiszek. Én úgy gondolom, ha valaki szar ember, akkor amellé lehet bármilyen jó, és akkor szar ember. Tehát én feketén-fehéren úgy gondolom, hogy a társadalomnak ki kéne a rossz embereket vetni magából, és a jó embereknek kéne szövetségre lépni, és akkor nem lenne ilyen szar a világ. Mert valahogy nekem ez így alakult ki. Akkor is, ha ez egy mesevilág, ez az egész, nyilván, de ez az értékrend, ez benne van persze mindenben, amit csinálunk. Hát még a BBTV is Star Wars-osan kezdődött az elején. Mire gondolsz, most nem emlékszem így hirtelen. Milyen, a BBTV-re? Aha. Hát az teljesen Star Wars-osan kezdődött. A legelső ilyen trailer, amit kiadtunk hozzá, az kvázi Star Wars zenére volt, ha jól emlékszem, teljesen. Igen, így ment a szöveg. Epizód 126-nál fogunk tartani. Te ezért ez a neve, epizód 126. Ja, hogy ez így, oké. Okay. Persze, ez innen van. Úgyhogy jó. Abszolút ez egy jó meglátás. Ezt én is soha nem raktam össze magamban. Na minden, szóval folytatja tovább. Tulajdonképpen Bunny is azt akarja, hogy mindenki érezze az erőt, és ez nem arra igen vonatkozik, hogy a sok makákó fotózza magát a tükörből iPhone-nal, miközben azt mondogatja a hasonszörű 60 kilós lófasz Jóska haverjának, hogy hú, de jól bedurrantam ettől a Skytech fehérjétű te. Azt akarjátok, hogy az emberek ne válasszák a sötét oldalt, ami vonzóbb, mert egyszerűbb út, ne válasszák a gyengeséget, a féregséget és a gyűlöletet, hanem azt képviseljék, mint a Jedik a filmben, legyen velük az erő egy életen át, vagyis legyenek jó emberek annak ellenére is, hogy a körbenéznek, nagyrészt csak klónokat látnak, akik úgy mennek át az életen, mint a birkák. A Bodybuilder tehát maga a magyar Jedi templom, ahol kiképzik a normális embereket, hogy a jövő társadalmának maradjon még remény a túlélésre. Most értettem meg, hogy Bunny miért is tart mopszot, az egyik szemináriumon láttam az egyiket, arca egy az egyben Yoda, bár talán kisebbek a fülei és jobban horkol. Nem, egyébként ez nagyon jó levél, ezt köszönöm, ez nagyon jó meglátás, a mopsz dolog az nem stimmel, viszont azért van azért van nálunk a családban mops, több családi mops is van, mert az asszonynak ez volt a mániája, és ez tök véletlen. Tehát én nem voltam mops mániás, én azt hittem, hogy a mops az egy ronda kutya, csak aztán azóta felvilágosodtam, és már látom, hogy a mops a legszebb állatfajta a galaxisban. Szóval ez miatta van, most azóta nagy mops fan vagyok, de ugye engem belevitt ebbe a dologba. Mint ahogy a motorozásban is úgy vittek vele, és ebben nincsen semmi probléma, csak az életben azokat a dolgokat kell meglátni, amiben érdemes, hogy belevigyenek. Ennyi, nem fogsz mindent tudni magadtól, mindig mindenkitől tanulunk, vannak emberek, akik hatással vannak ránk. Ez jó, csak az lenne a fontos, hogy a jó emberek legyenek ránk hatással, mint ahogy Yoda is hatással volt Luke-ra, meg Obi-Wan is hatással volt Luke-ra, meg sorolhatnám, tehát az lenne a fontos, és közben a tévében sajnos az megy, hogy mindenféle gyökeret mutogatnak, és azok vannak hatással az emberekre, bár ezt a múltkor kiveséztük, hogy azért a mai fiatalok még vidéken is igencsak tudják, hogy hány óra van. Ja, igen, volt ez az Arnold Schwarzenegger, meg Sylvester Stallone a példaképük, meg ilyesmi. A Chuck Norris mondták? Valamilyen hülyeség. Tök mindegy. Jó, Chuck Norris az mondjuk hülyeség volt, mert szerintem a Chuck Norris senkinek sem példaképe igazából. Jó, de nem baj. Chuck Norris rohadt kemény, mindenki tudja. De hát ott a mémek azért nagyon mentek. Chuck Norris meg tudja csinálni az összes fekvőtámaszt. Mindenki tudja. Na mindegy, szóval ez egy kiváló levél volt tényleg. Igen. És szerintem ezzel legyen vége a rádiónak. Azért sikerült ezt a bravúrt megcsinálni, hogy pozitív lett a vége. Ezt ugyan te mondtad az előbb, de akkor pont kinyomtam a rögzítőt. Igen, nem baj. Szinkronhangod. De ezt nem magunknak köszönhetjük, hanem a levélíróinknak. Igen, és a Star Warsnak. Ha rajtunk múlna, akkor rohadt negatív lenne a vége. Akkor olyan lenne a vége a rádiónak, mint a Jedi visszatér, ami nagyon negatív, sötét valami lett volna, csak hát Lucas közben elkurult, és csinált egy ilyen kis macics lófaszt. Azt ugye említettem, hogy most megnéztem megint az asszonya. Igen, mondtad. Keményen szar, de úgyhogy kettő jó Star Wars rész van valójában, viszont ennek kőkemény hatása volt az egész világra. Hát mi lesz, hagyjátok, talán meg is néztük. Remélem, hogy nem. Meglátjuk. Most nem tudom, hogy hazudjam azt, hogy el fogjuk mondani, hogy mi volt, vagy mondjam meg az igazat, hogy kurvára nem fogunk direkt beszélni róla. Már hogy miről? A Star Wars-ról. Ja. Meglátjuk. Már jó, hát a sztorit megpróbáljuk nem elmesélni, ez mindenképpen az alap. De mindegy, nekem már megvan a tervem egyébként, hogy hogyan fogjuk ezt a dolgot finoman úgy csinálni, hogy senkitől ne vegyük el az élményt. Jó. Úgyhogy ennyi volt a rádió. Írjatok nekünk fasza e-maileket, az jót tesz nekünk is, meg lehet, hogy... Meg az adásnak is jót tesz sokszor. Igen. Például most is jót tett, szóval írjatok nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És én közben mentálisan képzem magam, hogy ezt a sok szemét szart ne is tegyem be témának. Egyébként 1 millió szemét szart nem raktunk be témának direkt. Csak voltak dolgok, amiről egyszerűen akartam beszélni, mint ez a bringa ügy, meg ez az agyhalál ügy, ez a nőknek már sértő, ha azt feltételezzük róluk, hogy nekik gyereket kéne vállalni. Hozzáállás, erről úgy gondoltam, hogy kell beszélni, mert ez egy ilyen teljesen gyogyós társadalmi jelenség. És ugye mindig a fontos dolog ebben az, hogy amikor te ezt esetleg így gondolod, mint én, de senki nem gondolja így a környezetedben, akkor ne érezd magad hülyének. Ennyi. Na. Ez egy fontos dolog. És a végén egy kurva fontos dolog lesz még, mert nyomunk valami rohadt jó zenét, csak elfelejtettem mi az. Viszont szerencsére nem emlékszem, Eric Sardinas és Steve Vai közreműködésből. Eric Sardinas és Steve Vai, beszarás, érted? Beszarás. Igen, szóval az ő közreműködésükből született Green Tea, magyarul zöld tea című számot fogjuk meghallgatni. Szerintem egyébként ez a zene nem olyan, mint a zöld tea, hanem rohadt tökös, de majd ezt eldöntitek magatoknak. A viszont hallásra. Sziasztok.